Radio 1. Het NOS-journaal. VN-experts zeggen dat Israël in Noord-Gaza opzettelijk de bevolking uithongert. 1 op de 6 zeer jonge kinderen leidt aan een acuut voedselgebrek, stellen ze. Ook vinden ze dat het land zich niet houdt aan het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. Dat droeg Israël in januari op om genocide te voorkomen. Presentator en oud-advocaat Khalid Qassem had contact met Ridouan Taghi toen hij in Dubai zat ondergedoken. Dat schrijft het AD op basis van een opgenomen gesprek tussen Qassem en Peter R. de Vries. Dat Qassem Taghi kende uit zijn jeugd was al eerder bekend. Maar volgens het AD kende Khalid Qassem ook andere kopstukken rond Taghi beter dan hij eerder deed voorkomen. De sabotage bij de Duitse Tesla-fabriek gaat mogelijk honderden miljoenen euro's kosten. Vanmorgen saboteerde een linksextremistische groep een hoogspanningsmast. De fabriek met 10.000 werknemers kan op zijn vroegst volgende week weer draaien. Bij tv-presentator Martijn Krabbe is een vorm van kanker gevonden. Dat schrijft hij op Instagram. Volgens hem zijn er meerdere opties om de ziekte te behandelen. De 55-jarige Krabbe trekt zich voorlopig terug uit het openbare leven. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en van harte welkom. Het Red Bull-team van Max Verstappen is het toneel van een machtsstrijd. Zo meer over een van de hoofdrolspelers, dus de Oostenrijker Helmut Marko. En aan de Amsterdamse grachten en het dorp. Iedereen kent natuurlijk de liedjes van Wim Sonneveld. En het Metropoolorkest eerste met een bijzonder concert. En Pierre Bokma speelt in de indringende tv-serie De Joodse Raad. Hij speelt er in de opa van oud-politicus Rob Oudkerk. En na tienen hebben ze allebei hier. En Amerikanen in Nederland mochten vandaag in Amsterdam stemmen voor Super Tuesday. En comedian Greg Shapiro was een van hen. We zijn er tot 11 uur. En laten we met dat laatste maar beginnen, want in Amerika is het dus vandaag Super Tuesday. In tal van staten kunnen de inwoners stemmen voor de voorverkiezingen van zowel de Democraten als de Republikeinen. En voor Amerikanen in Nederland is het ook een beetje Super Tuesday, want vandaag konden degenen die de Democraten steunen in Amsterdam hun stemmen voor de voorverkiezingen uitbrengen. En één daarvan is dus comedian Greg Shapiro. Greg, goedenavond. Goedenavond. Tussen 4 en 9 uur konden de Nederlandse Amerikanen gaan stemmen. Ben jij al geweest? Ja, inderdaad. Ja. Bij Boom Chicago. Dus één plek dat hopelijk veel Amerikanen kennen al. ik ben er. En ik moet zeggen, het was niet zo druk. Was je de enige dan? Zo klinkt het een beetje. Ja, de enige. Nee. Er waren een paar mensen. En of course, Democrats Abroad, die zijn die organisators. En ik moet zeggen eigenlijk, in principe, het is bipartisan. Of Republikeinen zijn welkom. Maar voor de voorverkiezingen is het alleen maar voor de binnen de partijen. En Republicans Abroad, zij hebben niks georganiseerd nog. Nee. Dus maar jij bent democraat in hart en nieren, toch? Dat moet ik zeggen. Ik heb Republikeinen in mijn familie. Terug in Amerika, maar zelf... ik ben liberal, lefty, Amsterdammer en ook Democrat in Amerika. Ja. Hey, jij stemt in Boom Chicago, bekende plek voor jezelf. Ja. Je komt er vaak, maar wat is het ook alweer voor plek? Kun je dat uitleggen? Boom Chicago is eigenlijk een Amerikaanse bedrijf, een theatergezelschap eigenlijk, met Chicago-style improv comedy, vorig jaar 30 jaar gevierd. Oorspronkelijk was ons plan één zomer in Amsterdam. En 30 years later, het was te mooi om weg te gaan. Ja, comedieplatform, maar werd er vandaag ook gelachen of hangt er toch een beetje een soort gelatenheid rondom die voorverkiezingen? Wij maken wel grapjes over Pep Rosenfeld en ik. We hebben een hele show, Pep en Greg, politically incorrect. Maar we zeggen dat Super Tuesday is niet zo super. Het is meer Clark Kent Tuesday. Vergeleken met 4 jaar geleden. Dat was net voor de COVID. Dat was ook de eerste soort global presidential primary. En dat was bijzonder dat... Democraten tenminste, konden wel stemmen, in person. Ja. Maar dat was toen nieuw dus, dat je in het buitenland mee mocht stemmen. Dat was... En dit jaar is het ook bijzonder, maar het regent. Dus slecht weer. Dus hoeveel mensen komen er dan langs? Ik heb geen exacte nummer. Cijfers nog. Nee, maar zijn het er tienduizenden? Zijn het er duizenden? Ja, zijn het er een paar? Een honderd of zo. Nou, ja. Ja. En ook... 4 jaar geleden, dat was zoveel, maar dat was onder de 500, denk ik. En kun je nog een beetje grappen maken over de Amerikaanse politiek? Of is het een beetje somberheid? Dat is... That's my job. En wij zeggen dat de meerderheid van Amerika willen geen rematch tegen Trump en Biden, maar de meerderheid van Republikeinen, you know, they want Trump because Trump is the greatest. En binnen de Democratische Partij, Joe Biden is not the youngest and not the best candidate, but you know, you gotta get up and I mean that sincerely. You gotta get out and go vote. Dus dat hebben we. Twee oude mannen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij blij bent dat Trump nu toch mee mag doen en dat hij mee wil doen. Want je bent natuurlijk in Nederland je was al bekend, maar je bent zeer bekend geworden door je Trump-imitatie. It was so fantastic. It was so great. You know, we said America first, Netherlands second. And first in America there was Trump. And then now in the Netherlands, Geert Wilders second. So, keep going. We hebben hem gewoon aan de lijn, Robert. We hebben Donald Trump aan de lijn. Maar Greg, even, als je nu, want je hebt in het verleden, je bent hier ook wel eens te gast geweest, heb je verteld inderdaad van je republikeinse achtergrond, van je familie in Amerika, dat je daar nog wel eens een conflict mee had. Dat je zelfs meer de democratische kant op gaat, waar we het net al even over hadden. Waar gaat je hart nu naar uit in november, als het echt om het echt gaat? Serieus gesproken. Ik zei het al over de abortuswet en zo. De Republikeinen zijn eigenlijk zo extreem op dit moment en zo gek bezig. Ik heb familie, ik heb een zus, zij heeft een dochter. En ik vertrouw die Republikeinen helemaal niet. Dus alleen om mijn familie te beschermen. Denk ik moet voor de Democraten stemmen. Tja. Goed, echt spannend lijkt het niet meer te gaan worden op Super Tuesday. Maar het is dus een klein, heel klein verkiezingsfeestje daar in Amsterdam. Dankjewel, comedian Greg Shapiro. Ja, dank jullie wel. Oké, doei. Doei. Hoogspanning in de Formule 1-wereld. De crisis rond teambaas Christian Horner van Red Bull is nog niet bezworen. Ook al hoopte hij zelf van wel. Elke dag lekken er weer nieuwe details uit over die machtsstrijd bij het team van wereldkampioen Max Verstappen. Zo zou Verstappen kunnen vertrekken bij Red Bull door een speciale clausule in zijn contract. Daar speelt de topadviseur Helmut Marko een grote rol in. Als de Oostenrijker weggaat, zou Verstappen kunnen volgen. Tenminste, dat melden verschillende buitenlandse media. Verstappen en Marko. Waar Verstappen de afgelopen jaren succes boekte, daar was Helmut Marko ook. Bijvoorbeeld bij Verstappens meest recente kampioenschap. Max, every race was absolutely on limit. I was surprised because I thought after 21 he was far more relaxed. And in 22 he had already a good season. But this year he did it with such ease and with such sovereignty. So that was like a guy from another planet. Ja, 80 jaar, maar nog altijd een grote rol. Heeft hij binnen Red Bull genoeg reden om daar eens wat langer bij stil te staan? Bij die rol van Helmut Marko, Louis Dekker natuurlijk aan de lijn. Dag Louis. Je hebt hem heel veel gesproken. Wat voor een man is dat eigenlijk? Ja, het is een unieke man, zoals er wel meer rondlopen in de Formule 1. We zijn natuurlijk altijd gewend geweest aan Bernie Ecclestone. Ook zo'n rare kwiebus die stiekem niet alleen raar is, maar ook heel gewiekst. Heel slim, heel intelligent. En dat geldt ook voor Helmut Marko, die volgens mij, als ik het goed herinner, meester in de rechten is. En hij heet ook officieel dokter Helmut Marko. Het is een rare man. Hij zegt soms hele gekke dingen. Ik kan me herinneren in COVID-tijd dat hij zei, waarschijnlijk provocerend bedoeld, maar toch, die coureurs van mij, die zet ik wel even een week apart. En dan besmet ik ze en dan zijn ze meteen immuun, dan kunnen we doorgaan met racen. Nou, dat was niet de meest politiek correcte uitspraak van hem. Maar hij komt er op de een of andere manier mee weg. En wat wij als journalisten heel fijn vinden, is dat hij niet door PR-mensen wordt getraind en gedrild. Hij zegt gewoon waar hij zin in heeft. En daar worden ze af en toe bij Red Bull Racing helemaal gek van. Want Christian Horner is de wat gladdere, welbespraakte native speaker van het team. En Helmut Marko, ach, hij praat Engels, hij praat Duits met iedereen die het maar wil. Mm. En soms krijgt hij een spreekverbod en daar houdt hij zich ook niet aan. Ja. Over die machtsstrijd bij Red Bull. We weten dat Verstappen tegenover Horner staat. Maar volgens mij is het veel groter. Wie staan er nog meer tegenover elkaar? Nou, eigenlijk is, als ik de vraag om kan draaien... het enige waar je het nog niet aan kunt merken... is de crew die de banden wisselt en de auto afstelt. Daar liep alles op rolletjes, hebben we afgelopen weekend ook gemerkt. Maar het probleem bij Red Bull, het is een ingewikkeld verhaal. Ik ga proberen om het voor de sterreclame en het nieuws af te ronden. Maar Red Bull is natuurlijk een blikje drinken, dat is één. Dat recept voor dat drankje komt uit Thailand. En dat verklaart, ik ga nu even heel snel door de geschiedenis van het merk heen... dat verklaart dat 51% in handen is. Hè, het raceteam 51% is in handen van, laat ik zeggen, Thailand. 49% zit in Oostenrijk. Dat heeft te maken met het eigendom daar. En je moet je voorstellen... Christian Horner is de teambaas, is omstreden, was aan het wankelen... maar heeft de steun uit Thailand, heeft dus 51%. Helmut Marko... heel simpel gezegd zit in die groep van 49%, maar is weer heel erg close met de Verstappens. En hoe komt dat? Hij is degene die het lef had om toen Max nog niet eens een rijbewijs had... te zeggen, dit is zo'n ruwe diamant, dit is zo'n talent, die zetten we in de Formule 1. En één ding weet ik zeker, de Verstappens zijn altijd van de loyaliteit geweest. Dat kun je herinneren wellicht Jumbo, Frits van Eert, ook in opspraak geraakt later... maar was een van de eerste sponsors van Max Verstappen... en werd steeds aan boord gehouden omdat hij zo vroeg was ingestapt... zo loyaal was. Dat woord gebruiken ze ook steeds bij de Verstappens. En dus is er denk ik een band voor het leven met Verstappen en Helmut Marko. En zie je die kampen nu tegen elkaar... Het is niet eens een gevecht, want we weten heel veel niet... maar we weten wel dat er sinds de afgelopen zomer... flinke irritatie is. En dat heeft uiteindelijk ook nog te maken met het overlijden van de oprichter van het grote imperium Red Bull, Dieter Mateschitz. Het heeft allemaal met elkaar te maken en ik denk dat we misschien 20-30% weten. En betekent het dan ook dat of Marko of Horner weg moet? Of kan het ook zijn dat het uiteindelijk weer met een band tot de liefde wordt bedekt? In de Formule 1 kan alles. Maar laat ik dan Jos Verstappen één keer citeren. Die zei niet voor niets een paar dagen geleden... Horner moet opstappen, want anders gaat de zaak hier exploderen. En ook die uitspraak kun je natuurlijk andersom redeneren. Je zou ook kunnen zeggen, Helmut Marko moet weg. Maar ja, wat gebeurt er als Helmut Marko weggaat? Dan gaan de Verstappers waarschijnlijk mee. En daar komen al die geruchten vandaan. Oh, is Max dan ineens transfervrij? Ja, dat zou kunnen als die clausule er is. En wij weten niets van contracten. Wij journalisten, het is allemaal geheim... Maar er is een Duitser van een website, F1 Insider, die heeft dit uitgeplozen. Die is erachter gekomen. Daarna is het gecheckt door onder meer de Bild-Zeitung. En er is een bevestiging vanuit Red Bull gekomen. Ja, als Helmut Marko weg is, dan zou Max eventueel ook kunnen vertrekken. Maar dat is dus een beetje domino-steentjes-effect wat nu aan de gang is. Als ze allebei blijven, dan lijkt het... een hele fijne knokpartij te worden dit jaar... met allemaal 1-2 zegens en ellende achter de schermen. Kijk, en Max Verstappen die is ook ergens afhankelijk... natuurlijk van die goede auto van Red Bull. Zie jij hem vertrekken als het moet? Als het moet? Ja, als het moet. Maar ik kan me... Het meest hardnekkige gerucht is dat Max naar Mercedes zou gaan. En volgend jaar al als vervanger voor Lewis Hamilton die naar Ferrari gaat. Ja, iedereen wil die lege stoel. Dus een stoelendans, 2/3 van het veld heeft een aflopend contract. Iedereen wil naar Mercedes. Maar uitgerekend Verstappen zit bij een team dat op dit moment beter is. Maar als Verstappen, die als dan durf ik wel aan. Als Verstappen zeker weet dat Horner blijft. En dat Helmut Marko met zijn 80 jaar denkt... ja, ik heb nog wel een contract voor 3 jaar. Ik herhaal 80 jaar en heeft nog een contract voor 3 jaar. Je verzint het niet. Maar als Helmut Marko stopt en Horner blijft... dan kon het wel eens heel erg raar gaan lopen. Maar zover is het nog lang niet. En ik kan me niet voorstellen dat Verstappen... die met die RB19 alle records heeft gebroken... en dat met de RB20 nog een keer gaat doen... die RB21 zal volgend jaar ook dominant zijn. Dan wil je eigenlijk niet weg, tenzij het echt niet anders kan. En zover is het nog lang niet. Maar er zullen nog heel wat brandjes worden geblust. En de vuile was hangt al buiten. En het wordt maar meer en meer. Goed, blijf het volgen. Dankjewel voor nu weer, Louis Dekker. they do. They smile in your face. All the time they want to take your place. The backstabbers. Backstabbers. They smile in your face. All the time they want to take your place. The backstabbers. Backstabbers. All you fellas who have someone and you really care. Yeah. Yeah. Then it's all in your fellas who better beware. Yeah. Yeah. Somebody's out to get your lady. A few of your buddies, they sure look shady. Blades are long, butts tight in their fists. Aiming straight at your back, and I don't think they'll miss. What they do. Goede platendeuren altijd te kort, zoals deze. 3 minuten en 5 seconden. Of zijn ze juist goed omdat ze maar 3 minuten en 5 seconden duren? Ja, dat is de vraag. De OJ's, toch? Ja, zeker. Backstabber. Had ik dat niet gezegd? Ja, ik weet het niet meer. We weten het in ieder geval zeker nu. Welke naam ik nog niet gezegd heb, dat is de naam van Peter Gillis. Bekende naam natuurlijk, want dankzij zijn reality-programma Massa is Kassa kent iedereen hem als de man die met zijn vakantiepark enorm veel geld heeft verdiend. Even een stukje uit de serie. Over een paar uur pleuren ze die slagboom naar boven. De gasten komen weer genieten van het heerlijke weer en een smetteloos park. Als je vandaag allemaal binnen moet, dat is lekker. Alles mooi in een rijtje, dus massa is kassa. Het is drukker als ooit, of niet? Hup, massa is kassa. Ja. Massa's kassa, maar daar gaat misschien wel verandering in komen. Want Omroep Brabant meldt vandaag dat Gillis op het punt staat om zijn vakantiepark-imperium van de hand te doen. We hebben er contact over met Wim Heesterbeek. Hij is journalist bij Omroep Brabant. Wim, goedenavond. Waarom wil Gillis eigenlijk van zijn vakantiepark af? Ja, omdat die parken toch wel in grote problemen verkeren eigenlijk. Dat zie je niet op tv, maar dat is wel zo. De kans is groot dat er eigenlijk binnenkort toch wel de nodige zelfs moeten sluiten. Oh. En dat speelt overigens al in Asten. Hè. Het park wat op tv vaak te zien is, Park Prinsenmeer is dat. Dat is in december, moesten daar opeens iedereen de camping verlaten. Omdat de gemeente een Bibop-onderzoek had laten doen. En daaruit bleek toch wel dat er grote risico's waren dat Peter Gillis, we hoorden hem al, het park gebruikt voor criminele activiteiten. Wat is dat voor onderzoek, een Bibop-onderzoek? Ja, dan wordt er gekeken, vaak in de horeca, voor horecaondernemingen wordt dat ingezet. En dan wordt er gekeken of iemand links heeft met criminaliteit. En of daar een risico voor bestaat. Nou, dat was hier dus het geval. En dat is niet alleen in Asten zo, want bijvoorbeeld een andere gemeente, Valkenswaard, daar dreigt precies hetzelfde. Die hebben ook gezegd van nou, je moet voor je park vanaf nu een vergunning gaan aanvragen. En daar hoort die Bibop-toets hoort daar dan bij. Dus daar komt waarschijnlijk gewoon precies hetzelfde uit. En dan zal daar de zaak ook dicht moeten. In Zeeland en Limburg speelt overigens precies hetzelfde. Dus ja, dat is toch wel een groot probleem voor Oostappengroep. Ja, want dan krijgt hij zijn vergunning niet. En dan moet hij dus zijn activiteiten beëindigen. Kan hij zich daar nog tegen verzetten? Of hangt hem dat gewoon boven het hoofd en gaat dat sowieso gebeuren? Nee, daar kan je zich eigenlijk niet tegen verzetten. Nee, dat is bij veel andere dingen die hem opgelegd worden, dwangsommen en boetes, dan gaat het om vergunningen en zo. Die kan je eindeloos aanvechten, dat doet hij ook vaak. Mm. Maar dat is in dit geval niet mogelijk. Dus ja, als dat onderzoek er ligt, dan is het gewoon klaar op dat moment. Ja. Weten we al wie de mogelijke kopers zijn? Nou, er is één naam die heel vaak wordt genoemd. En dat is Cap Fun. En ik weet niet of die naam al bekend is, maar die hebben enorm veel parken. Het is een Frans bedrijf. We hebben in Europa 217 parken, in Nederland al 21. En dat lijkt een beetje op wat Peter Gillis doet met zijn Oostappen groepen. Dus dat zijn allemaal parken die niet heel duur zijn, met relatief eenvoudige caravans en chalets die je kan huren. En dat is de partij die heel vaak genoemd wordt als mogelijke kandidaat om dus al die 11 parken van Gillis op te kopen. Ja, nou zijn net dat er onderzoek. Het probleem dus waarschijnlijk opgelost zijn, want ja, er wordt vanuit gegaan dan dat zij wel door die toets komen en gewoon die parken dan open kunnen ja, gaan. Wat voor activiteiten, criminele activiteiten, worden er dan genoemd of worden die ook genoemd? Specifiek? Nee, ik ben daar ook heel nieuwsgierig naar. Dat staat dus in dat Bibop-onderzoek, maar dat is heel erg geheim. En dat er is volgens mij nog nooit iets uit zo'n onderzoek uitgelekt, helaas. Maar het is wel zo, in 2019 geloof ik, als ik het goed heb, is er een inval geweest van de Fiat in het hoofdkantoor van Oostappen in Asten. Dat ligt bij dat park Prinsenmeer. Dus daar heeft de Belastingdienst allerhande dingen gepakt. Die zaak die loopt nog. Er is toen trouwens ook een wapen gevonden in de la van Peter Gillis, van zijn bureau. Dus ja, ik denk dat dingen zijn die ongetwijfeld in dat Bibop-onderzoek ook genoemd worden. Ik vind het script voor een mooie reality-serie, wat jij. Ja, kun je geld mee verdienen. Goed idee, man. Toch eventjes, Wim. Gillis moet die vakantieparken dus verkopen. Hoe groot is de kans dat de waarde van die vakantieparken samen eigenlijk enorm gedaald is door al die criminele activiteiten? Ja, dat weet ik niet zo heel goed. Ik ben daar niet helemaal in thuis in wat normaal zo'n park opbrengt en zo. Maar ik denk dat het wel meevalt. Kijk, je hoorde in het fragment ook al, er komen gewoon heel veel mensen op vakantie daar. Als het tenminste open is. Dus het loopt wel. Het is niet zo dat parken zijn die leeg staan en waar niemand wil komen. Er is heel veel kritiek op dat het er vies en smerig is en niet fijn. Maar ja, uiteindelijk zit het wel iedere keer vol. Dan zijn er toch heel veel mensen die ook, misschien mede door de prijs, dat toch heel aantrekkelijk vinden. Mm-hmm. Dus ik denk eigenlijk dat wel meevalt. Dat die waarde nog best wel oké is. Oké. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel in ieder geval voor je update nu. Wim Heesterbeek van Omroep Brabant. Goed, kort voor negen. Dan nog even naar een opmerkelijk bericht dat we eerder vandaag binnenkregen over windsurfcoach Aaron McDonald, namelijk ontslagen. Hij was de coach die ervoor zorgde dat Dorian van Rijsselberg en Kieran Batlou in totaal 3 gouden medailles op de Olympische Spelen wonnen. In totaal werkte McIntosh 16 jaar voor het Watersportverbond en werd hij met de Nederlandse zeilers ook 5 keer wereld- en 2 keer Europees kampioen. Kortom, een kampioenenmaker, een belangrijke schakel in de Nederlandse zeilwereld, en hij moet op zoek naar een andere baan. Onze verslaggever Ayold Kloosterboer sprak met de verschillende partijen en vertelt meer over de aanleiding van het ontslag. Het Watersportverbond heeft gezegd, jij hebt 2 atleten die hebben zich geprobeerd om te plaatsen voor de Spelen. Huig-Jan Tak en Kieran Batlou, beide zijn niet gelukt. Er is iemand anders die heeft het ticket en dat is Luc van Op Zeeland. En die zit niet in de trainingsgroep van Aaron McIntosh. Dus ja, wat heeft hij nu te doen de komende periode? Hij drukt wel op de begroting met zijn salaris. En hij heeft geen atleet op de Spelen, want Luc van Op Zeeland wil met zijn eigen coach daarheen. Dan moet je het doen met de middelen die je hebt als Watersportverbond. En dan hebben ze gekozen, we gaan dat geld wat we besparen met het ontslag van McIntosh investeren in de atleten die wel op de Spelen terechtkomen. Het is een beetje hard. Maar zo is topsport, hè? Of hij terugkeert, dat weet ik niet, hoor. Die kans is niet zo groot. Ook niet onmogelijk, maar ik denk dat de kans groter is dat hij een ander land treft wat hem graag in huis haalt. Het is natuurlijk een zeer succesvolle coach. Dus er zijn ongetwijfeld concurrenten die hem graag binnenhalen. En dat wordt een hard gelach voor het Nederlands team. Want ja, die zullen dan tegen de succescoach Aaron McIntosh moeten vechten. En dan moet je maar afwachten of je weer Olympisch kampioen wordt. Ik heb gisteravond kort contact met hem gehad. En het valt hem zwaar, zei hij, to be honest. En windsurfers draaien ook nooit om de hete brei heen. En die vertellen gewoon hoe het is. Hij is niet blij met de situatie, dat is duidelijk. Maar nogmaals, ik verwacht dat hij de kansen gaat krijgen. En Aaron McIntosh, die gaat heus wel weer een baan vinden, daar ben ik niet bang voor. En dan even naar de zeilers die met hem hebben gewerkt, bijvoorbeeld. Laten we eens kijken bij Dorian van Rijsselbergen, die met McIntosh als coach 2 Olympische gouden medailles won. Hij zag het vertrek van zijn oud-coach niet aankomen. Met enige verrassing, maar aan de andere kant ja, ook toch niet. Ja, Aaron McIntosh, hij is de laan uitgestuurd. Te verwachten. En waarom heb jij het aanzien komen? Nou, er is maar één jongen die naar de Olympische Spelen gaat. En dat is, dit keer is dat niet Kieran Batlu, maar is dat Luc van Opzeeland. En Luc en Aaron, die gaan niet goed samen. Ze kunnen samen, maar dat is niet gewenst. En zo gaat een andere coach in plaats van Aaron. Ik vind persoonlijk dat het watersportverbond een groot verlies leidt met het ontslaan van Aaron. Het is niet alleen een coach, maar ook een visionary. Hij is heel erg goed met het uitstippelen van routes. Niet alleen voor de topsport, maar ook voor de next generation die daaronder zit. En ja, dat is jammer. In de jaren dat jullie volgen is mij ook opgevallen dat het vooral een mens is naast een coach. Ja, voor mij was het niet alleen een coach en een mens, maar op tour, de wereld rondreizend. Mijn beste maat, mijn goede vriend, mijn vader, mijn moeder, mijn broer. Ik heb dan geen zus, dus dat scheelt. Maar ja, hij maakte voor mij dat trainingswereldje compleet. Dat ik daar mij volledig op kon richten en comfortabel kon voelen. Had jij 2 keer een Olympische gouden plak kunnen winnen zonder Aaron McIntosh? Nee, zeker weten niet. Goed, Dorian van Rijsselbergen. Een opvolger is er overigens nog niet. Voor het eerst in 2 weken, er is even een beetje pauze geweest, hebben we vanavond weer Champions League voetbal. 2 wedstrijden en 1 daarvan wordt gespeeld in München. Bayern ontvangt Lazio Roma. Jeroen Elshoff, goedenavond. Goedenavond. Jij gaat die wedstrijd voor ons bekijken. Bayern zit in de competitie een beetje in de problemen. Beetje. Het eerst in 2012 is het toch? Of 2012 is het geen kampioen gaan worden. Ja, precies. Dortmund was het toen. En sindsdien was het Bayern, Bayern, Bayern, Bayern. En dat ging een tijdje zo door. Ja, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Nee. In de Champions League zitten ze ook in de problemen, toch? Ja, ze zitten zeker in de problemen. Want ze hebben de eerste wedstrijd verloren van Lazio uit Rome. Door een strafschop die benut werd door Immobile. En dat gebeurde op 14 februari. Dat betekent dat, u hoort de hymne op de achtergrond, altijd toch prettig. Want dan weet je dat er weer een grote wedstrijd aankomt. De hymne van de Champions League. Dat betekent dat Bayern het vanavond moet gaan rechtzetten. En ja, dat kan natuurlijk best een hele lastige zaak worden. Want ze zitten niet in de beste fase. Dus we gaan het zien met Matthijs de Ligt zo direct in de basis. Goed, zometeen gaan we het hebben over het feit dat 50 jaar geleden, bijna 50 jaar geleden, Wim Sonneveld overleed. En Andrea Deelstaar is hier, hardloopster. Maar ze loopt niet meer hard. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Tiener Senna wil het liefst muziek maken en stopt daarom met school. Ja, er gebeurde heel veel studenten, heel veel docenten. Ja, ze luisteren ook niet naar iedereen en al helemaal niet naar mij. Haar familie ziet haar liever in een goede baan. Ik wil gewoon dat mijn zusje gewoon een fatsoenlijke vrouw wordt, weet je. Lukt het haar haar dromen waar te maken, terwijl het om haar heen onrustig is? Armoede is een ding, gebroken gezinnen, messengeweld. Deze week in Docs, Strijder. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël hongert opzettelijk de bevolking van Noord-Gaza uit. Dat zeggen VN-experts. 1 op de 6 zeer jonge kinderen leidt aan een acuut voedselgebrek, stellen ze. Ook vinden ze dat Israël zich niet houdt aan het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. Dat droeg het land in januari op om genocide te voorkomen. Volgens de VN zijn tot nu toe zeker 17.000 kinderen in Gaza wees geworden. Presentator en oud-advocaat Khalid Qassem had contact met Ridouan Taghi toen hij in Dubai zat ondergedoken. Dat schrijft het AD op basis van een opgenomen gesprek tussen Qassem en Peter R. de Vries. Dat Qassem Taghi kende uit zijn jeugd was al eerder bekend. Maar volgens het AD kende Khalid Qassem ook andere kopstukken rond Taghi beter dan hij eerder deed voorkomen. Zo was Shourandi S. een jeugdvriend. Dat is de moordenaar van de broer van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Het AD brengt het nieuws nu pas naar buiten. De rechter hield het artikel eerst tegen omdat de zoon van Peter R. de Vries, Royce, zou vrezen voor zijn veiligheid. De Tesla-fabriek in Duitsland kan pas volgende week weer draaien. Volgens een woordvoerder van Tesla loopt de schade tot in de honderden miljoenen euro's. Vanmorgen saboteerde een linksextremistische groep een hoogspanningsmast, waardoor de fabriek zonder stroom kwam te zitten. Bij de fabriek, de enige van Tesla in Europa, werken 10.000 mensen. De dopingschorsing van tennister Simona Halep is flink ingekort. De Roemeense kreeg in 2022 een schorsing van 4 jaar... omdat ze de dopingregels had overtreden. Halep wist sporttribunaal CAS te overtuigen dat ze per ongeluk een vervuild supplement had binnengekregen. Haar straf is teruggebracht tot 9 maanden. En daardoor is de schorsing nu al afgelopen en kan ze weer meedoen aan toernooien. Het weer, in het midden en noorden nog af en toe een bui. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur richting het vriespunt. Morgen op de meeste plekken geregeld zon en dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanaf vanavond, 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, welkom terug met bij ons aan tafel hardloopster Andrea Deelstra. Ja, ze wilde nog zo graag naar de Spelen. Ze heeft nog hier in de uitzending haar huis te koop gezet, want ze wilde zo graag naar Parijs, maar het lijf zei nee. En zangeres Fee Klaas is de gast. Zij zingt met het Metropool Orkest liedjes van Wim Sonneveld tijdens een speciale voorstelling. En Sonneveld kennen Frank Jorgensen, die is hier ook. Die legt uit waarom die liedjes 50 jaar, 8 maart precies, na Sonnevelds overlijden, nog steeds zeggingskracht hebben. En we volgen dus de Champions League, want haalt Bayern München de volgende ronde ten koste van Lazio. Dat is de vraag. We gaan maar gelijk naar het matchcenter, naar Jeroen, die, zoals we eerder al hebben gememoreerd, dat duel gaat volgen. Net begonnen, denk ik. Hoe liggen de verhoudingen? Het is zo dat de bal is bij Bayern en dat zal wel een groot deel van de avond zo zijn. En Lazio wacht. Die ploeg heeft die 1-0 voorsprong natuurlijk op zak naar die overwinning in Rome door die goal van Immobile. En die zullen gaan counteren. Dat weten we natuurlijk van ze. We kennen ze natuurlijk, die ploeg van Maurizio Sarri. Want zij komen uit de groep. Zij hadden wel de knock-out fase van de Champions League met Feyenoord. Wonnen in de eigen wedstrijd in Rome van Feyenoord, maar verloren in de Kuip. En moeten het nu dus doen tegen, we zien hem in beeld, Thomas Tuchel op de monitoren voor ons. De geplaagde trainer van Bayern München die aan het einde van het seizoen afscheid neemt. Er wordt gefluisterd dat op die lijst misschien wel Arne Slot staat als eventueel opvolger. Maar de nummer 1 om te halen voor Bayern lijkt toch Xabi Alonso te zijn. die nu met Leverkusen bovenaan staat en kampioen dreigt te worden in de Bundesliga. 10 punten voorsprong op Bayern. En dat is niet iets wat ze heel erg leuk vinden in München. Ook al uitgeschakeld in de beker. En als ze vanavond er hieruit gaan, dan hebben ze helemaal niks. En dat, ja, dat pikken ze eigenlijk niet in München. Dat willen ze niet hebben. Vandaar dat er vanavond gewoon gewonnen moet worden van Lazio om de kwartfinale te bereiken. Maar Lazio heeft de bal. Weet dat het speelt tegen een blok achterin waar dus Matthijs de Ligt staat. Omdat Upamecano, die rood kreeg in die wedstrijd in Rome, er niet bij is geschorst. En Masraoui zien we ook nog altijd niet. Die is geblesseerd. Maar voor de rest zullen we toch denk ik vooral heel veel ballen zien op Harry Kane. Dus ik zie nu wel het eerste schot van Lazio. Dat komt van Guendouzi, de Fransman. Ja, zij zullen wachten. Zij zullen uitbreken. Overigens, er is natuurlijk nog een wedstrijd vanavond. Misschien veeg ik nu alles weg voor de voeten van de heren in de studio. Dat is Real Sociedad. Nee. Paris Saint-Germain. Nee, nou gelukkig maar, want ik zou niet durven in principe. 2-0 werd het in de eerste wedstrijd voor Paris Saint-Germain. Nu zijn ze dus in San Sebastian. Daar zien we in die opstelling bij Real Sociedad Geraldo Becker in de basis. En Mbappé. In principe verwacht niemand daar een stunt. Maar je weet het, op zo'n avond als deze maar nooit. Alle ogen zijn gericht op Bayern. Gaan zij het voor elkaar krijgen tegen Lazio? We zijn 5 minuten onderweg. Er gaat weer een bal richting Kane. Maar het staat nog altijd in die openingsfase 0-0. Of nu 1-0. Nee, want de bal in de handen van de doelman van Lazio. En dus blijft het 0-0. Bij ons aan tafel Andrea Deelstra, marathonloopster. Althans, dat was je. Inmiddels niet meer. Nee, inderdaad. Sinds 2 weken niet meer. Nee, gaan we het over hebben. En naast je zit Frank Jochemsen, kenner van Wim Sonneveld. En Fee Klaassen is zangeres. We gaan natuurlijk met je praten over sport. Maar mogen we ook een muziekvraag stellen? Dat mag. Ik weet niet of ik er antwoord op kan geven, maar het mag. Eén vraag kun je sowieso antwoord geven. En dat is, ken je Wim Sonneveld? Ja, die ken ik. Ja, ja. Vond je zijn muziek leuk? Vind je het leuk? Ja, ik vind dat. Want ik ben eigenlijk helemaal geen muziekkenner. Maar dus toen ze mij zeiden van we gaan het over Wim Sonneveld hebben, zei ik, oh, dat vind ik dan wel leuk. Want daar ken ik dan wel een paar liedjes van. Dus ja. Kun je dan uit zijn oeuvre... Het zit weer mee vanavond. Ja, dat zie je toch, ja. Heb jij ook wel eens een marathon gelopen? Voor wat hoort wat, Frank? Zie je me? Nee, dat heb ik nooit gezongen. Gedaan. Nee. Wel een marathon gezongen. Ja, Vee heeft een marathon gezongen. Maar Vee, je zit steeds naar achteren te kijken en te zwaaien. Je zit die mensen aan de andere kant van het glas. Wie heb je meegenomen eigenlijk? Wat vrienden. En de pianist zit daar, Jasper. De pianist. Ja, maar je gaat zo meteen live optreden ook, hè? Ja, in de studio van Radio 4. Gezellig is het hier. Die kan je wegstrepen dan. Ja. Van je bucketlist. Dat je ooit in de studio van Radio 4 hebt gezongen. Klopt. NPO Klassiek, ja. Ja. Ja, toch? Ja, leuk. Mooi. Kennen jullie André Deelstra eigenlijk? Hadden jullie van haar gehoord? Gewoon eerlijk zeggen hoor, mag allemaal. Nee, we hebben net kennis gemaakt. Ja, een heel leuk kennis gemaakt ook. Ja, dus, dat wel. Zeker, ja. Zullen we het even nader voorstellen? Niks met sport, dat is het probleem. Nee, maar dat gaat vanavond veranderen. De komende half uur wordt alles anders. Meerdere Nederlandse titels, 2 Olympische marathons gelopen. Ze is dus gestopt. Vorige week gaan we het zo over hebben. Ook vrij plots eigenlijk wel. De droom was nog 1 keer vlammen in Parijs en een 3e Olympische marathon afvinken. Maar het lichaam zei nee, tot hier en niet meer verder. Andrea Deelstra weet als kind al wat ze wil. De marathon lopen op de Olympische Spelen. In 2013 pakt ze voor het eerst de nationale titel in een kletsnat Eindhoven. De spieren zijn zo koud. Conditioneel kan ik wel 2-3 minuten harder. Maar mijn spier, kramp schiet er elke keer in. Dus het is jammer. 2 jaar na die Nederlandse titel komt haar ultieme droom uit. Op de prestigieuze marathon van Berlijn wordt Deelstra 5e. En plaatst ze zich voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ik ben nog een beetje verbaasd eigenlijk. Want 2:26, ja. Dat wordt zo weinig gelopen. En helemaal in Europa. Ja, ik ben nog een beetje verbaasd. Maar dat Olympische debuut, dat valt tegen. Door een hitteberoerte eindigt Deelstra als 60ste. Ze wil beter. Dat moet dan gebeuren op de Spelen van Tokio. En daarvoor zet ze alles aan de kant. Met succes, want opnieuw grijpt Deelstra een Olympisch ticket. Ondanks een blessure, finish ze wel. Daar komt Andrea Deelstra aan, helemaal kapot, leeggestreden. Ze komt hier binnen met de armen wijd over de finish gespreid als de nummer 44. Maar Deelstra wil nog beter. En dat moet dan gebeuren in Parijs. 2 weken geleden loopt ze de marathon van Sevilla om de limiet te lopen. Nou, ik denk dat ik er nog niet eerder zo goed voor heb gestaan. Maar het lijf sputte tegen. Na 18 kilometer stapt Deelstra uit. Daar zit een groot besluit aan vast. Atlete Andrea Deelstra heeft op 38-jarige leeftijd haar carrière beëindigd. Ja. Ja, zo. Wat een samenvatting. Zo is het. Ja, die had ik niet verwacht. Nee, toen je net binnenkwam, toen zei Frederik naast je zitten... Ja. En die zei, ja, ik voel al een bruggetje. Want zingen is ook topsport. Maar jij kan zingen tot je bij wijze van spreken 100 bent. Bij wijze van spreken zei ik ook. En Frank die heeft Wim Sonneveld gehoord. Die kan de rest van zijn leven gefascineerd blijven van Wim Sonneveld. Jij zag een hardloper. Je denkt, ik wil hardloopster worden. Ja. Maar nu moet je stoppen. Ja, ik stop met sport op het hoogste niveau. Dat is niet gezegd dat ik 100% stop met hardlopen... en al die andere dingen die ik ook onwijs leuk vind natuurlijk. Mm. Maar het is wel geforceerd stoppen op een niveau dat je wel gewend bent. Ja, dat klopt. Maar wendt dan ook het stoppen vrij snel? Of de mindset moet natuurlijk wel een beetje veranderen. Want ik bedoel, ja... In mijn hoofd ben ik nog de topsporter. Mm-hmm. Ja? Maar ik had sowieso besloten dit jaar te stoppen. Het liefst in Parijs. Okay. Maar we wisten, als je heel diep van binnen kijkt... dan wisten we wat gebeurde in Sevilla, dat een optie was. Dat ik gewoon opnieuw last zou krijgen van mijn linkerkant... mijn linkerbeen, mijn linkerheup. Mm-hmm. Ja, en helaas was dat zo. En dan denk je, alles wordt gewoon een half jaar naar voren geschoven. En het zij zo. Dus, ja. Maar oké, we hoeven geen medelijden mee te hebben eigenlijk. Nee, ik heb toch tot op de dag van vandaag een leven... wat ik alleen maar dingen doe die ik leuk vind. Dus ja, zeker geen medelijden. Tot de dag van vandaag, vanaf het moment dat je gestopt bent eigenlijk. Nou, ook. Wat is er dan... Kijk, we hebben van Jeroen Schouten gehoord... Ja, die liep heel voorzichtig op het strand... omdat ze niet in een stukje glas wilde trappen. Ja. En die kan nu lekker gaan uit eten met de vrienden. Hoeft niet op te letten hoe laat het wordt enzovoort. Ja, maar dat heb ik natuurlijk ook gehoord. Maar ik heb mijn topsport nooit als een belemmering gevoeld... in een of ander wat ik heb gedaan. En dan sloeg ik wel een verjaardag over en we gingen niet naar een feestje. En ik liep dan wel op blote voeten overal. Want dat doe ik gewoon. En ik heb nu schoenen aan, maar ik heb eigenlijk nooit schoenen aan. Ja, maar weet je, ik heb eigenlijk nooit gedacht van... dit belemmert mij in mijn leven. Maar is er dan niks veranderd in de afgelopen 2 weken? Is er niets waarvan je dacht... Ja, met het oog op Parijs, nou, laat maar zitten, doe het nu toch. Nou ja, ik blijf nu een half uurtje langer op. Je verwint jezelf echt, hè? Jij pakt uit. Nee, maar je hele dagstructuur is natuurlijk wel anders. Want ik bedoel, ik ben natuurlijk gewoon gewend. Ik sta om 7:30 op, ik ga om 9:30 trainen. En ik ga eten, douchen, slapen. Ik ga nog een keertje eten, ik ga weer trainen. Kom thuis, eten, lekker relaxen. En dan ga ik op bed, want morgen is weer een dag. Ja. En dan moet ik er weer staan. Hoeveel uren trainde jij gewoon tijdens je carrière? Hoeveel uren per week was jij aan het hardlopen? Dat zijn twee verschillende dingen. Want trainen is niet alleen hardlopen. Okay. Mijn training bestond uit hardlopen, maar ook fietsen, krachttraining, in het zwembad liggen. Ik ben gewoon, ik vind gewoon alles leuk. Dus het was niet alleen hardlopen. En al die andere sporten deed ik ter ondersteuning van. In een week dat ik voornamelijk aan het hardlopen was en daarnaast een aantal krachttrainingen was het zo'n 15 uur in de week. Maar zat ik meer op de fiets en deed ik meer alternatieve trainingen naast, zou ik al gauw naar de 20, 25 uur in de week gaan. Ja. En haalde je al die arbeid, dit is echt heel veel. Ik snap wel dat Frank het nog niet gedaan heeft. Nee. Dat zou ik er ook niet aan beginnen. Nee, maar ik zit ook te maar denken... Maar het kan, want hij is part-time in dienst en die andere... wat doe jij met de rest van je tijd, Frank? Ja, wou je zeggen, Frank, wie je wou je nee, ja, nee, ik zit te denken, zijn er dan niet allerlei andere dingen in een mensenleven? Weet ik veel, emotionaliteiten, gedoe met ik zeg maar relaties, allemaal dat soort dingen. Dat neemt toch ook allemaal heel veel ruimte in een mensenleven, weet je, waar iedereen tegenwoordig sowieso altijd voortdurend over praat. Levensproblematiek. Ja, Zet je dat allemaal opzij? Nee, want dat is gewoon mijn leven, zeg maar. Het lopen was mijn leven. En wat fijn dat mijn vriend ook een hardloper is. Dat helpt. Ja, dat is wel heel fijn. En die neemt nu gewoon het stokje over. Want die was afgelopen jaar Nederlands kampioen op de 100 kilometer. En die gaat nu een 120 kilometer op Texel lopen. En 100 kilometer, hè? Juist, 100. Ik deed slechts een marathon. Maar goed, ik word niet goed. Jij was een sprinter eigenlijk. Nee, maar weet je, eigenlijk mijn hele leven en al die mensen die ik om mij heen heb verzameld. Dat stond allemaal in het teken van mijn leven. En iedereen heeft dat geaccepteerd. En daarom waren ze ook in mijn leven. En zijn ze nog steeds in mijn leven. Ja. En toch, Andrea, het zijn opofferingen, het zijn inspanningen. Ja. Gigantische trainingsuren. Mm. Hoe belangrijk was de datum 11 augustus daarvoor? Nou, die datum, want die heb ik eigenlijk pas gisteren voor het eerst gehoord. Oh, want, ik ben... Dat is de datum van de marathon ja, in Parijs. Ja, dat klopt. Maar ik ben nooit zo met die dag en die datum bezig, maar meer met de marathon op het toernooi. Ja, weet je, en de dag en het tijdstip, weet je, dat komt op een later moment wel bij mij binnen. Maar ik had daar zo graag willen laten zien wat ik eigenlijk in Tokio al wilde laten zien. Maar waar ik eigenlijk ook door mijn blessure gehinderd werd. Dat ik gewoon zeker binnen de top 10 op de wereld thuis hoor. Ja. En op de Spelen van Tokio was ik ook wegens eenzelfde blessure eigenlijk genoodzaakt om te stoppen, te wandelen enzovoort. En gekke hardloper dat je bent, doe je zelfs op de Olympische marathon elke keer je klokje stoppen. En weer aanzetten als je gaat rennen. En achteraf weet ik, als ik dus niet was gestopt en niet was gewandeld, had ik ruimschoots binnen de top 10 gelopen. Ja, dat had ik graag willen doen. En dat is wat pijn doet, dat ik dat niet kan laten zien. Maar is dat een eerlijke meting? Want je gaat even wandelen, dus je kan recupereren. Je haalt even... Ja, maar je haalt je snelheid naar beneden. Dus dan zul je dus altijd harder moeten gaan lopen om die tempo weer in te halen. Ja, en dat kost heel veel meer energie. Ja, I give up. Ja, je hebt een punt. Even naar Sevilla. 2 weken geleden. Ja. Toch even inzoomen. Want je wil daar die Olympische limiet lopen. Mm-hmm. Hoe was het gevoel bij de start? Of voelde je toen al iets in je lijf dat je dacht, oh, het zal toch niet gebeuren? Nee, je was helemaal fit, klaar, je had er zin in. Nou ja, iedereen moet wel weten. Ik ben dus 2022 geopereerd aan een beknelde liesslagader, een beknelde bekkenslagader in mijn linkerbeen. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik dat, de problemen die daarbij horen, al na 7-8 maanden opnieuw gevoeld. Mm. Toen is het een tijdje weg geweest. Maar afgelopen zomer heb ik een onwijs PR gelopen op de 10 kilometer. 40 seconden. Ja, dat is bizar op mijn leeftijd. Na zoveel jaar topsport, 40 seconden van je persoonlijk record af. Maar na die wedstrijd kwamen eigenlijk steeds meer klachten. Kreeg ik ook pijn in mijn heup erbij. En pas dit najaar kregen we in de gaten dat er ook een probleem in mijn heup zit. Nou, dus we zijn... Ja, daar konden we op zulke korte termijn eigenlijk niks meer aan doen. Dus we hebben de trainingen aangepast om de klacht naar de achtergrond te dwingen. En dus ik dacht 18 februari met een uitgerust lijf en in de beste vorm ooit, ja, ga ik er vandaag gewoon geen last van hebben. Nee. Ja, dus daar was ik van overtuigd. Ze voelden het ook bij zeker de start. Okay, ja, zeker. Dan, wanneer voelde je wel iets? Of was dat na 18 kilometer in één keer poef? Al veel eerder. Bij de eerste grote rotonde linksom lopen na 6 kilometer. Oh ja, want, want mag ik vragen? Ja. Want je hebt als sporter natuurlijk heel veel gevoel van je lichaam, toch? Je hebt heel veel contact met wat er allemaal voelbaar is. Elk spiertje, hoe kom je daar dan achter? Dat er wat mis is. Ja. Ja, dat voel je. Ja, en dat weet je ook gelijk gewoon dat het mis is. Ja. En dat was dus ook gewoon in Sevilla ook. Ja, ik herkende pijn. En, je had het eerder gehad. En ik heb dus hier in 2019 gezeten. En toen ben ik dus knalhard door die pijn heen gelopen. Zo hard dat mijn hele linkerbeen niet meer functioneerde. En gewoon echt niks meer deed. Maar is het anders voor jou, Vee? Als jij op het podium staat en bedoel, iedereen heeft een goede of een slechte dag. Dat als jij zingt, dat je ook meteen weet of je een goede stem hebt. Of misschien een dagje net wat minder. Nou, dat wel. Maar ja, ik herken wel iets dat je als een sporter ook de continu met jezelf, met je stem, maar ook je lichaam, of je moe bent, of je uitgerust bent en of je een beetje beweging hebt gehad. Dus je bent altijd wel aan het meten van hoe fit ben ik en zo. Die antenne staat eigenlijk altijd aan, wat op je materiaal wat je moet gebruiken. Het is alleen net even een andere energie, want als ik jou hoor praten met de activiteit die daarachter zit, dat is een heel andere trilling, zeg maar, dan bij muziek. Dan moet je toch niet... Ja, in dat opzicht is het niet topsport dat ik de hele tijd aan het rennen ben. Maar het is wel een lange boog die je moet maken. Dus dat je je hele leven vult met muziek en het reizen erbij en alles eromheen. Ja, dat is best wel een activiteit. Het is ook een heel leven. Ja. Ja, zeker. Het is gewoon een heel leven. Ja. Maar ik wil even naar die 18e kilometer, of daar omtrent, eigenlijk naar die rotonde. Als je terugkijkt, was dat dan te voorkomen geweest? Of kan je die rotonde gewoon niet voorzichtig nemen? Als ik die rotonde echt wandelend had genomen... Ja, dan was je nu nog onderweg geweest waarschijnlijk. Dan had het gekund. Ja, maar ik zat zo in de vibe. Ik zat zo in de race. Het tempo kwam me aanwaaien. Ze hebben achteraf gezien dat ik met mijn hartslag gewoon onder mijn marathonintensiteit zat. Echt heel fors. Dus ik liep eigenlijk een beetje te joggen op dat marathontempo in de groep. Dus en in de race ben ik eigenlijk gewoon vergeten dat ik een probleem had aan mijn linkerkant. Dus zo goed zat ik erin. Ja, maar ik wist, we hebben in de training geen rotondes genomen, omdat ik daar dus een probleem mee heb. Ja, en dan kom je een rotonde tegen en, dan gaat het fout. Ja. Stort dan gelijk je wereld in? Nee, want ik dacht gelijk, oké, nou, is nog niet zo'n ramp. Weet je, ik zit lekker in de race, kan even een paar kilometer gewoon even weer de focus. En het gaat niet al te hard voor mij. Dus... Kan je geen pijnstiller nemen dan op zo'n moment? Nou, tijdens de race natuurlijk niet meer. Nou, dat weet ik niet. Kan je geen paracetamol nemen? Nou ja, dan had ik hem mee moeten nemen. Nou, je kan toch wel. Nou, die mag niet aangereikt worden. Ja, nee, je mag officieel niks uit het publiek aangereikt krijgen. Nee. Oké. Nee. Dus dan had ik hem aan officieel, zeg je erbij. Officieel. Ja, officieel. Want ik heb gehoord dat als je iets uit het publiek aanneemt, dat dan eerst een gele kaart en dat je daarna. Oh, okay. Nou goed, weet je, al dat gedoe. Maar je hebt niet overwogen, gewoon niet gedaan. Nee, niet gedaan. Nee, want ja, ik denk dan als ik mijn pijnsignalen niet meer op tijd binnenkrijg. Ja, wat doe ik dan met mijn lijf? Dan loop ik nog een keer de vernieling in. En ik geloof niet dat dat helemaal goed is. Want dat heb ik al genoeg gedaan. Ja. Ja. En dan stap je uit? Ja, bij 18 kilometer. Ja. Ja. En was je alleen? Of ben nee, je gelukkig was mijn vriend mee. En die heeft mij het afgelopen jaar ook getraind. Dus wij hebben dat echt samen beleefd het afgelopen jaar. En dat was enorm emotioneel. Ja. Dus het is een heel beladen moment. Want je weet gewoon, dit is de laatste keer dat ik aan de start heb gestaan. En mijn droom valt in duigen. En ja, dat mijn lijf niet meewerkt. Ik weet dat ik in goede doen ben. Ja, ik zeg dan, als ik mijn eigen parcoursje mag uitzetten, ja, dan loop ik knijters hard. Was dan een parcoursje rechtsom? Een parcoursje rechtsom, met rechte wegen en geen scheef aflopende wegen. Waar het water lekker makkelijker weg kan. Dat soort dingen, ja. Oh. Ja. Ja, goed. En weet je, het is pas 2 weken geleden. En ik heb heus emotionele momenten gehad. Het is echt niet dat elke dag je bent weer vrolijk zoals we je kennen eigenlijk. Ja, maar zo ben ik ook gewoon. Weet je, en dan heb ik gewoon heus wel af en toe een momentje dat als ik dan met mijn vriend nu mee fiets, dat ik denk, ja, potverdorie, het was vooral veel leuk geweest om samen te rennen. Of dat hij met mij mee fietst, want dat is toch eigenlijk veel leuker. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon zo. Maar wil je wel stoppen dan? Ja, wel, gaat gewoon niet meer. Ja. Ik kan nog wel hardlopen, maar niet. Ik kan niet meer dat niveau halen wat ik ambieer. Ja. Zonder mijn lijf de vernieling in te lopen. En dat is het me niet meer waard. Okay. Ja. We halen geen trauma's over als we even bij Paris Saint-Germain gaan kijken. Zeker niet. Oh, gelukkig. Nee. Want Jeroen, die spelen tegen Real Sociedad. Hele makkelijke loting eigenlijk als je tweede wordt in de groep. Maar daar maken ze ook goed gebruik van, toch? Ja, Paris Saint-Germain heeft de voorsprong gepakt. En nou, laten we eens een quizje doen. Raad eens wie er gescoord heeft als je dan bij Paris Saint-Germain iemand moet noemen. Nou, dat weet zelfs Frank, denk ik. Ik geef hem maar één kans. Zeg maar Mbappé. Ja. Frank, zeg even Mbappé. Ja. Mbappé. Goed, hè? In één keer goed. Nou, echt ongelooflijk. Ik zou bijna denken dat het je ingefluisterd is. Mbappé heeft na een kwartier gescoord in Baskenland. En dat was een mooie goal. Hij kreeg de bal op de achterlijn, dribbelde naar binnen en schoot hem in de verre hoek. En het zou Mbappé niet zijn als er dan toch nog iets extra's aan zo'n goal vast zat. Namelijk, hij heeft het net kapot geschoten. Een gat erin. En daardoor moest er even gerepareerd worden. Hele ploeg mensen er natuurlijk op af. Bij de amateurs doe je dat dan met één iemand. Maar hier krijg je dan de netmachine en alles. Naald en draad. En ze hebben het allemaal vastgeplakt. En het zit weer goed. En ze voetballen daar weer. En we weten dat Paris Saint-Germain gewoon naar de kwartfinale gaat. Want dit gaan ze natuurlijk daar niet meer weggeven. Spannend is het bij Bayern München tegen Lazio. Daar staat het 0-0. Bayern München moet een 1-0 achterstand opgelopen in Rome goed maken. Het is op weg met aanvallen. Het heeft kansen gehad. Musiala heeft een poging gewaagd tegen de doelman op. En Kane, Harry Kane, daar moet het toch van komen. Hè? Want ondanks het feit dat het niet goed gaat in de Bundesliga met Bayern, heeft hij er daar wel 27 in liggen. Hij moet de goals gaan maken in deze Champions League wedstrijd. Hij schoot net naast. En dus halverwege de eerste helft is het daar spannend en 0-0. Goed, hier in de studio Andrea Deelsta. Voormalig hardloopster, marathonloopster. Die vertelt waarom ze is gestopt. Zangeres V. Klaas is hier ook. Samen met Frank Jochems, de Wim Sonneveld kenner. V, jij gaat zo een nummer. De Beekmanlaan, wat was het ook weer? De burgemeester. Dat was hem, hè? Burgemeester Beekman. Beekmanlaan. Dat ga je zo meteen zingen in de studio van Radio 4. Ja. Dat is hier, denk ik, ongeveer 20 minuten vandaan lopen. Dus als u een beetje buiten adem hoort. Ik zal het tempo maken. Nee, dat is 1 verdieping hoger. Maar wel een hele mooie studio volgens mij. Hè. Je wordt begeleid, daar ga je nu naartoe. Ja. Dus ik zou zeggen, doe je koptelefoon af en doe je tot voorbereiding zo met je stem. En dan horen we je zo meteen in het volgende half uur tot zo. Live. Andrea, we zeiden al, je hebt heel veel over gehad om nog één keer te vlammen in Parijs. Je zei het zelf al, in 2000, 19 was je hier ook. En toen vertelde je dat je wel heel ver ging om dat doel te bereiken. Ik had gewoon hard moeten lopen. Dan had ik de A-status teruggehaald van het NOC-NSF. Naast dat ik een sportief fysiek probleem heb, heb ik ook een financieel probleem. Dus ik moet überhaupt maar kijken of ik mij kan voorbereiden op mijn volgende limiet. Want wat zijn de opties? Een sponsor? Of je moet gewoon een baan erbij. Nou, het eerste waar ik nu aan denk is om mijn huis te verkopen. Omdat ik een goede winst kan behalen en dan uit mijn huis. En dan, dus kijken hoe nu verder. Ja, dat was in de aanloop naar de Spelen van Tokio. De grote vraag is natuurlijk, is je huis verkocht? Ja, het is zeker verkocht. Binnen een week. Binnen een week ja, is huis binnen verkocht. Een week verhuisverkocht. Ja. En je hebt nog lekker winst erop gemaakt. Ja, ik heb lekker winst opgemaakt. Ja, klopt. Goed zo. Nou, maar waar woon je nu dan? Ik woon nu samen met mijn vriend in het mooie Wapenveld. Wapenveld? Ja. Noord-Veluwe, tussen de bossen en de IJssel ingeklemd. Schitterende trainingsomgeving. Ja. Nou is het zo dat, we zeiden al, je hebt er heel veel voor over gehad. Ja. Het begon al heel erg vroeg. Zoals we net al zeiden, dat de ene had een fascinatie voor zingen, de andere voor Wim Sonneveld. Jij had het voor hardlopen. Maar het kwam bij jou wel heel vroeg bij je binnen, om te gaan hardlopen, geloof ik. Ja, dat klopt. Ik was 10 jaar. Ja, en ik had televisie te kijken. Ja, toen zat ik tv te kijken op een zondagmorgen. Dat er zo'n grote marathon op tv is. En misschien dat je het je zou kunnen voorstellen. Maar ik ben dus altijd heel druk en in beweging. En toen heb ik 2,5 uur voor de tv gezeten. En toen zei ik, toen het afgelopen was, nou, dat ga ik later ook doen. En dan net zo hard als die dames, want dan doe je echt mee. En ik weet nog, die liepen er onder de 2:30. Dat was voor die periode echt hard. Ik zei, als ik dat loop, mag ik ook naar de Olympische Spelen. Maar hoe oud was je toen? 10. Ja, ik had nog nooit een hardlopen gedaan. Maar ik zat op atletiek of op turnen en zwemmen. En ik mocht graag schaatsen. En noem het allemaal maar op. Maar atletiek was ik nog niet geweest. Dus daar ben ik toen die week gelijk opgegaan. Ja. En dan ga je lopen. En dan ga je op een gegeven moment 10 kilometer lopen. En denk je, dat doet toch wel een beetje pijn. Dan ga je 20 kilometer lopen. Ja. Dan denk je, dat doet nog meer pijn. Die verzuring, bah. En dan denken de meeste mensen, nu stop ik een keer. Waarom dacht je dan toch, ik ga door al die pijn heen en ik wil gewoon die 42 kilometer halen? Nou, zo is het eigenlijk niet. Oh. Bij mij wel hoor, die ene keer. Ja, bij mij dus niet. Okay. Ik ging dus eerst gewoon studeren. Ik ben gymleraar geworden. En toen dacht ik, nu is het dus tijd om serieus te gaan trainen. Dat was dan 2006. Toen kwam ik bij Bram Wassenaar. Daar heb ik tot vorig jaar getraind. Dus dat is een hele lange periode. Mm-hmm. Maar pas toen ben ik serieus gaan trainen. Ja, dat was 21. En toen was het eerste gesprek wat ik met Bram had. En toen zei ik, ik wil graag marathons lopen. Ja, wat voor trainingservaring heb ik? Soms loop ik 1 keer in de week. Soms loop ik 4 keer in de week. Soms loop ik een week niet. Ja. Nou, laten we dan eerst maar eens een beetje trainingsbelasting opbouwen. Als je dan 27, 28 bent, zei hij. Nou, dan kunnen we wel eens debuteren. Dus toen was ik 27 en toen zei ik tegen Bram. Dit jaar ga ik debuteren, hè? Dus dat meer. Dat al die jaren naar uitgekeken heb. En het is iets wat een beetje, denk ik, ook in je omgeving zit. Want je zei, je vriend die loopt 100 kilometer, 120. Ja. Ergens moet je dan dat afzien toch lekker vinden? Of, ja, of is, maar of ik zie het echt veel meer verkeerd? Af op een 10 kilometer. Of op een halve marathon dan op een marathon. Echt, hoe komt dat? Ja, ik denk gewoon omdat ik die marathon gewoon zo ontzettend leuk vind. Uh-huh. Ja, dat is gewoon iets in mij wat zegt, ik ben gewoon een marathonloper. En moet ik een 10 kilometer lopen, dan voel ik mij zo gestrest en gehaast dat het in een half uurtje moet gebeuren. En op die marathon, daar kun je gewoon lekker eens kijken wie er aan de kant staat. En dan denk je, daar is straks mijn bidonnetje, even goed opletten. Nou, ik kan ook een keertje naar achter. Ja, het is gewoon dat. Leuker. Ja. Hoeveel marathons ga je nog rennen, denk je? Niet meer op het hoogste niveau, maar... 0. Ja? Helemaal klaar? Ja. Ja, ik wil niet voor de fun marathonnetje gaan lopen. Waarom niet? Want je vindt het zo leuk. Ja, ik vond het vooral ook leuk om met de beste mee te doen. Want als ik ergens iets aan meedoe, dan wil ik wel de beste kunnen zijn. Ja. En ik weet dat, op de marathon is dat het allerhoogste niveau. En in al die andere dingen die ik leuk vind, kan dat ook best iets anders zijn. Dus als ik ergens, ik kan ook best aardig zwemmen. Dus stel je voor dat ik het open water in duik. Ja, weet je, in zo'n regionaal wedstrijdje. Ja, als ik dan maar kan winnen, dan vind ik het wel leuk. Ja. Ik ben alleen met de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij, het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht, ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht. Dus ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting, ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten, ze praten. Ben alleen de tijd, ik ben al mijn vrienden kwijt. En net verkeerd, raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd in al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzaam strijd. Ik ben al mijn vrienden, nu ben ik hier. Moederziel alleen met de deur op een kier. Als je me belt, dan neem ik op, het is 4:15. Laat me dansen met de rest van plezier. En val ik op, als ik niet te koop, bel ik een taxi of bel ik jou? Wil ik dat je zegt, als je van me houdt? Of wil ik hier weg, ik heb het zo koud. Maar ik zwijg, want zwijgen is goud. Ik ga naar huis, het is voorbij, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit? Ik ben al mijn vrienden kwijt en het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij en ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mezelf, ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid, maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht, is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn vrouwtje. En kwijt. Het is iets over 9:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS Journaal met Ties van Kesteren. De VS wil dat Israël zorgt voor een extra grensopening met de Gazastrook. Minister Blinken sprak erover met de Israëlische minister Gantz. Met de extra grensopening moeten meer voedsel en medicijnen Gaza binnenkomen. De Olympische Spelen in Parijs worden een stuk minder groots geopend dan eerder werd aangekondigd. Er zijn nog te veel zorgen over de veiligheid. Ongeveer 300.000 mensen mogen bij de opening aan de scène zijn. Eerder werd gesproken over het dubbele aantal toeschouwers. Presentator en oud-advocaat Khalid Qassem had contact met Ridouan Taghi toen hij in Dubai zat ondergedoken. Dat schrijft het AD op basis van een opgenomen gesprek tussen Qassem en Peter R. de Vries. Dat Qassem Taghi kende uit zijn jeugd was al eerder bekend, maar volgens het AD kende Khalid Qassem ook andere kopstukken rond Taghi beter dan hij eerder deed voorkomen. De Tweede Kamer wil niet zomaar extra geld geven aan de NS om duurdere treinkaartjes te voorkomen. De NS moet van de meeste partijen eerst kijken of het zelf in de begroting kan snijden. Omdat de NS verlies leidt, wil het volgend jaar mogelijk de prijs van een treinkaartje verhogen met 10%. Langs de lijn en omsteken. Goed, even kijken in het matchcenter bij Jeroen Elshoff bij de wedstrijden twee stuks in de Champions League. Ja, eentje weten we eigenlijk dat het niet zo spannend meer zal zijn. Paris Saint-Germain staat met 1-0 voor in Baskeland bij Real Sociedad door een goal van Mbappé die er net bijna een 2-0 voorsprong van maakte voor de ploeg uit Parijs nadat die al won met 2-0 in met Parc des Princes. We kijken naar Bayern tegen Lazio. Daar is het. Terwijl nu de scheidsrechter, daar mag je eigenlijk niet om lachen natuurlijk, maar de scheidsrechter glijdt uit. Ja, als het nou een heel ernstige blessure was, dan kom ik nu goed weg. Want dat is het niet. Want dan moet je niet lachen. Maar hij glijdt weg. En dan wordt hij nog bijna gepoord. En dan het mooie is die Thomas Müller. Die wilde terugleggen. En die scheidsrechter doet dit natuurlijk helemaal niet expres. Ja. Ziet er echt heel kolderiek uit. Vincic uit Slovenië. Ik mag er niet om lachen. Maar ik doe het toch. Ja, nee, precies. En dat doe je dan vooral omdat hij zijn hamstring afscheurt of zo. Maar die Müller die wordt gelijk helemaal gek. Met al zijn ervaring. Hoe kan je dat nou doen? Scheidsrechter uitglijden. En dan die Tuchel. Die staat natuurlijk ook onder zware druk. Die komt er dan nog eens overheen. Maar de man kan er helemaal niets aan doen aan deze glijpartij. Die overigens wel in de weg stond van een poging van Bayern München. Want er had een afstandsschot kunnen komen. Daar hebben we er al een paar van gezien. Maar die worden er tot nu toe allemaal uitgehaald door de keeper van Lazio. Musiala hebben we gezien. Guerrero hebben we gezien. We hebben Kane het een paar keer zien proberen. Want het gaat maar één kant op. En die supporters van Bayern die staan achter hun ploeg in deze moeilijke tijden. Die zijn ze natuurlijk ook helemaal niet gewend. Maar het staat nog altijd 0-0. En die taaie ploeg van Sarri houdt het dus vol. Nu ook weer een volgende kans. Weer die doelman met één vuist. Slaat hij hem weg. Provedel. En zo komt deze kans ook niet tot stand. De Ligt die gooit. Die wilde het eigenlijk overlaten aan een ploeggenoot. Het ingooien aan de rechterkant van het veld. Maar doet het snel. Want Bayern wil het tempo hoog houden. Nu ook weer met Musiala. Laatste 10 minuten van deze eerste helft komen eraan. En wat zou het pijnlijk zijn als Bayern er vanavond uit zou vliegen. En het weet dat het helemaal geen prijs gaat pakken dit seizoen. Het doet er alles aan. Ook nu weer een voorzet die op het hoofd terecht komt van de Engelsman. Van Eric Dier. Maar die kopt voorlangs. Ja, ze willen wel naar voren. Ze werden voor het laatst geen kampioen in 2012. Staan 10 punten achter op Bayer Leverkusen. Verloren 3 van de laatste 5 wedstrijden. Speelden dit weekend 2-2 tegen Freiburg. Ze hebben een succesje nodig. Ze weten dat ze willen in de Champions League. Want ja, het is natuurlijk nog altijd wel een ploeg met kwaliteit. En een ploeg die de Champions League zo vaak heeft gewonnen in coronatijd voor het laatst. En het zou het zijn als ze dit jaar toch weer door kunnen komen. En toch bijvoorbeeld tot een halve finale of een finale zouden kunnen komen. Maar het zit er voorlopig in ieder geval niet in met wat ze nu laten zien. Want ze moeten eerst maar eens voorbij deze achtste finale. Want Lazio staat virtueel in de kwartfinale met de stand 0-0 nu nog altijd in München. Oud-marathonloopster Andrea Deels staat nog altijd bij ons in de studio. En we gaan met Frank Jochemsen en Fee Klaassen praten over zanger en cabaretier Wim Sonneveld. Die werd met Wim Kan en Toon Hermans ooit natuurlijk tot de grote drie gerekend. Iedereen kende zijn nummers, zelfs Andrea, zoals deze. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Ja, dit werd ook een evergreen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Sonneveld droomde 50 jaar geleden van een avondvullende show met levensliederen, zoals de grote Franse chansonniers ook deden, samen met een orkest. Kwam er uiteindelijk nooit van, want hij overleed 50 jaar geleden op tragische wijze. En nu, een halve eeuw later, wordt die droom toch werkelijkheid. Onder andere door twee gasten dus, samensteller en Sonneveld-kenner Frank Jochemsen en zangeres Fee Klaassen. Frank, jij bent hier. We hebben Fee net naar de studio van NPO Klassiek gestuurd, want die gaat zo meteen voor ons zingen. Met het Metropoolorkest, Fee, is dat niet een hele bijzondere combinatie? Absoluut, natuurlijk. Dat is een hele grote luxe, omdat met zo'n mooie grote, ja, met het grote trots van ons land te mogen doen. Ja. Ja. En had je al eerder wat van Sonneveld gezongen eigenlijk? Nou, nee, nog niet zoveel eigenlijk. Dus wel. Jawel, je hebt de Amsterdamse grachten opgenomen. Oh, dat klopt, ja. Op een prachtig album. Je bent ook Fee Klaassen kennen. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Kijk, het is wel goed dat je mee bent Jazz gekomen. Zo ja. Maar. Goeie aanvulling. Ja, zeker. Maar het mooie is natuurlijk ook wel, Frank, dat dit idee om mee te zingen met het Metropoolorkest 50 jaar geleden ook in het hoofd zat van Sonneveld zelf. Ja, hij heeft wel zelf. Kijk, het Metropoolorkest is in 1945 opgericht. Hè, dus door Dolf van der Linden, die er ook voor stond, de oude dirigent. Ja. En Sonneveld heeft gedurende zijn carrière wel vaker met het Metropoolorkest opgetreden. Onder andere in 1963 een hele mooie radioopname hebben ze toen gemaakt. En ze hebben incidenteel wel eens vaker wat gedaan. Maar wat hij zo graag wilde was een tour de chant, zoals je dat noemt. Hij was liefhebber van het chanson. Hij was heel erg op Frankrijk gericht überhaupt. Hij liet ook vaak Franse liederen voor hem vertalen. Het dorp bijvoorbeeld, wat je net hoorde, is een origineel van Jean Ferrat, La Montagne. En hij wilde het liefste eigenlijk liederen, hele lichte, fijne liederen brengen en die dan achter elkaar door. Maar in Nederland was het toch altijd een beetje een cultuur van je moet daar toch ook een grappige conferenties, misschien wat lolliger bedoelde nummers tussendoor doen. Daar heeft hij ook een miljoenenpubliek mee veroverd. Want die mannetjes die hij speelde in zijn conferenties, de ober met de kroketten en de man achter het loket en die schoonvader van en allemaal mee eten. Ja. Al die typetjes, die hebben hem een enorm publiek opgeleverd. Natuurlijk gewoon van het grote massale volk. En dat krijg je toch niet met alleen maar liedjes. Maar nee. Dat was eigenlijk wat hij zelf het liefste wilde. En niet lang voor zijn dood was hij daarover in bespreking om dat op het Holland Festival te gaan doen. Met onder andere, hij was in bespreking met het Metropoolorkest om dat te doen. Ja. Dus wij dachten nu, zo'n 50 jaar na zijn dood, aanstaande vrijdag is het exact 50 jaar geleden dat hij is overleden. Wat is er mooier dan mensen van nu, die allemaal hun eigen publiek hebben, hun eigen manier hebben van interpreteren, om die de fraaiste Sonneveld-stukken van wat zou die nou zelf in zo'n Tour de Chant gestopt hebben? Mm-hmm. Ik meen dat ik als kenner daar wel over iets over zou kunnen zeggen. Samen met Mark Didde zet ik dat dan in elkaar, zo pingpongen. En dan kijken bij wie past wat, weet je wel. Ja. En dan heb je een prachtige concertavond waarmee dat repertoire van Sonneveld ook naar mensen toegebracht wordt die er misschien niet zo 1, 2, 3 mee geconfronteerd kunnen worden. Ik wil zo even terug naar eind februari en begin maart 50 jaar geleden. Want zijn dood was tamelijk dramatisch. Maar we gaan eerst weer even terug naar Jeroen. En dan neem ik aan, Jeroen, dat er gescoord is. Jazeker. En als we bij Paris Saint-Germain eerder op de avond een gokje wagen aan die kant bij jullie wie er dan gescoord heeft, dan moeten we dat bij Bayern ook doen. Nou, roep het maar. Ik weet het eigenlijk. Ik zou dan als eerste Kane zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Harry Kane. Wie anders? Harry Kane heeft Bayern op een 1-0 voorsprong gekopt. En het was echt weer zo'n goudhaantjesgoal van Kane. Want de inzet was van Guerrero. Dat was een volstrekt mislukte inzet eigenlijk. Maar Kane die denkt, ja, dan ga ik dat lichaam van me rekken. Zet ik het hoofd er tegenaan. En pats de bal in de goal. Het staat over twee wedstrijden nu gelijk. Bayern heeft zijn goal te pakken. Door wie anders dan Harry Kane. Ze kwamen heel goed weg. 30 seconden eerder met een kopbal van Immobile net naast. En nu is het Harry Kane die Bayern München op 1-0 voorsprong heeft gezet tegen Lazio. Goed, Frank Jochemsen, zoals afgesproken, even terug naar eind februari, 50 jaar geleden. Ja. Sonneveld zit in zijn auto. Ja, hij is onderweg naar Rotterdam, bleek. En hij had twee lifters meegenomen onderweg. Dat is een absurdistisch idee dat iemand van dat kaliber, dus een nationale ster, die pikte dus lifters op die langs de snelweg stonden. En het gekke is dat hij misschien heeft hij wel iets voor voelt of weet ik veel. Maar hij heeft tijdens die autorit, achteraf zou blijken, hij werd niet goed. En hij kreeg een hartaanval. En hij had in zijn ooghoek het nieuwe Vu-ziekenhuis aan de Amsterdamse snelweg, aan de A10, zien staan. Dat was net opgeleverd. Dus hij heeft tegen die lichters gezegd van, rij mij daar naartoe. En is daar nog net naar binnen gestrompeld. Had een zware hartaanval. Hij heeft daar 2 weken gelegen op de hartbewaking. En toen heeft hij een tweede hartaanval op 8 maart. Vrijdag 8 maart stond er een pagina groot artikel op de showpagina van Henk van der Meijden. Dat het allemaal weer zo goed met hem ging. En dat hij allemaal plannen had. In de Telegraaf inderdaad. Toch wel toen ook al de grootste krant van Nederland. Dus iedereen dacht, het gaat hartstikke goed met Sonneveld. Die had allemaal plannen. Inderdaad ook dat hij een LP wilde gaan maken met als thema het hart. Dat hij die Tour de Chant wilde gaan doen. Dat legde hij allemaal uit. En hij was toen die krant, die inkt was nog niet nat. En toen was hij al overleden die nacht ervoor. Het heel raar. Ja, heel bizar. Bizar. En dus is dat concert, dat avondvullende programma, er tot nu nooit gekomen. Nu is het er wel. En Fee, jij gaat daar ook burgemeester Beekmanlaan zingen. Ja. En nu ook, samen met pianist Jasper Sovers van het Metropoolorkest. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Nou, zeker. Dan gaan wij achterover zitten. Burgemeester Beekmanlaan heeft stille huizen, hoge bomen. Gewoon een laan, hoe zou het komen dat ik er altijd stil blijf staan? Die grijze huizen, rechte ramen, ze zijn niet eens zo mooi, dat kan. Maar toch, ik hou ervan. Als van een lieve oude dame. Oh nee, ik heb geen reden die deze gril van mij verklaart. Maar redenen zijn niet veel waard. En ik ben mateloos tevreden. dit beperkt en klein terrein, waar ik de eigenaardigheden van dit zoveel geprezen heden voor 5 minuten kwijt kan zijn. O burgemeester Beekman lief, als u nog ergens rond mag zweven, krijg dan gedaan dat bij mijn leven uw laan bestaan blijft alsjeblieft. Wanneer ik denk aan deze laan, dan zie ik in gedachten even een zorgeloos denkbeeldig leven. Ik zie een man de tuin ingaan. Hij kent de bloemen bij hun namen. Hij bindt de roos nog even vast. Een vrouw legt linnen in de kast. De zon schijnt door de hoge ramen. Ze zijn gelukkig in mijn droom. De straat, totdat de dag ten einde gaat, dan stijgt de maan boven de bomen. Alweer een dag voorbij, de nachtegaal fluit nog een wijsje, een jongen denkt nog aan zijn meisje. Hij lacht, hij gaapt, dan slaapt ook hij. De burgemeester Beekmanlaan is nu nog stil en half vergeten. Hoe lang nog God mag weten, voor ik de huizen leeg zie staan. Voor ik de ruiten zie gooien, gebroken glas, gevallen puin. Een platgetrapte achtertuin, voor ik de bomen zal zien rooien. Ik zou als iemand dan zou zeggen, wat was daar dan zo prachtig aan? Mooi met mijn mond vol tanden staan, omdat er niets valt uit te leggen. Maar als u zegt, stel je niet aan, doe ik mijn mond al niet meer open. Mijn hart zal breken als hem slopen, de burgemeester Beekmanlaan. O burgemeester Beekman lief, als u nog ergens rond mag zweven, krijg dan gedaan dat bij mijn leven uw laan bestaan blijft alsjeblieft. Mooi. Ja, heel mooi. Kom je naar beneden nog even, Vee? Ja. En bedankt de pianist vooral, Jasper Soffers, voor zijn bijdrage. Mooi. Het is een tekst van Friso Wiegersma, de schrijver van het dorp ook. En vriend de muziek van Wim Sonneveld. Ja, de partner van Sonneveld inderdaad. En de muziek was van Ruud Bos, vorig jaar overleden. Groot componist. Ja. Praat nog even door zo over dat liedje, maar toch eventjes nog naar München gaan luisteren. Want Jeroen Nelshoff, bijna rust, maar wel veel geluid. Nou, heel veel geluid en een wonderbaarlijk moment voor Matthijs de Ligt. Die een bal in één keer op de pantoffel neemt. Misschien hoopt hij dat hij erin vliegt. Dat had ook gekund. Maar dan staat er altijd iemand tussen. En diegene die dat nu is, is Thomas Müller. Die maakt er maar weer eens eentje voor Bayern. En een hele belangrijke ook. Staat op het randje van buitenspel. Maar vooralsnog staat er een groen vinkje achter de treffer die de Ligt zegt. Die staat toch bij hoekschoppen daarvoor in vaak om gewoon te koppen. En als hij dan een beetje een paar passen naar rechts doet, denkt hij, nou laat ik hem dan nu maar eens proberen, net als Van Basten ooit in 88 in te schieten. Dat lukt natuurlijk helemaal niet. Maar Müller komt die bal dan onderweg tegen en kopt de 2-0 raak. Hij telt, het is rust. En ineens ziet de wereld er in München heel anders uit. Ik zeggen, als je quizvraag was geweest, wie geeft de assist van deze 2-0, dan was ik nu af geweest. Daarom heb ik de vraag ook niet gesteld. Oh, ja, want ik wil de avond te leuk en gezellig houden. Ja, goed, een box tussen Frank Jochemsen en V. Klaassen. Ja, het was mooi. Dank je wel. Ja. Even op adem komen van de trap naar beneden lopen. Even Frank, je zei Friso Wiegersma, die dat heeft geschreven. Ja. Jij hebt weer geschreven naar Friso Wiegersma, begrijp ik. Ja, oh, dat klopt, ja. Oh, je bent goed geïnformeerd. Ik ben fan geworden van Sonneveld, of met Sonneveld in aanraking gekomen toen ik een jaar of 8 was. En toen, platen, boeken, dit en dat. Dat is een wat langer verhaal. En op een gegeven moment had ik een boek en daar las ik in over zijn relatie met Friso Wiegersma. Toen begreep ik ook pas dat hij diegene was die teksten schreef en die prachtige decors en kostuums ontwierp. En toen was hij opeens op televisie. En dat vond ik heel gek, weet ik nog. Ik denk, ja, dat is een boek over Wim Sonneveld en die is dood. Dus iedereen, een heel rare gedachte die je dan hebt als kind. Van, ja, dan is iedereen die in dat boek staat ook dood. Dat is natuurlijk belachelijk. En toen dacht ik, hé, die leeft nog. En ik ging vaak logeren bij mijn neef in Amsterdam. En toen dacht ik, als ik nou eens de telefoongids pak en bij de W van Wiegersma, en er stond inderdaad zijn telefoonnummer en adres stond toen gewoon in de telefoongids. Dus toen heb ik een brief geschreven, maar dat ik een ontzettende liefhebber was van het werk van Sonneveld en of hij daar eens over wilde praten. Toen kreeg ik een hele aardige brief terug, dat hij dat, ik heb die brief nog wel ergens, dat hij het heel verheugend vond, heel mooi geformuleerd, zeer verheugend dat iemand dat het werk van Sonneveld ook jonge generatie. Toen ben ik op bezoek gegaan. Hoe oud was je toen? 14, denk ik. 13, 14, dat is toch zoiets. Apart van een 14-jarige jongen. Ja, maar je hebt wel mensen die... ik ben een beetje oude ziel. En maar ik was ook wel gewoon brutaal. Ik dacht, dat valt toch gewoon te proberen. En dat viel in goede aarde. Ik was hartstikke welkom. En het ging een half uur, geloof ik, over Sonneveld. En toen ging het ook gewoon over dingen die in het leven van een 13-jarige, 14-jarige spelen. En ik was altijd aan het lezen. En wat kreeg ik boeken mee, weet je wel. En ik mocht met die man naar musea. We zijn wel eens naar het Rijks gegaan. En met die man door een museum lopen. Die wist zoveel. Die was zo geïnformeerd. En dat was echt fantastisch. Zullen we even weer terug naar Wim Sonneveld? Ja, heel graag. Ja. maar Friso Wiegersma was heel belangrijk. Ja, ja, zeker. Nee, tuurlijk. Want we hebben je net horen zingen, maar we willen wat meer van je laten horen. Bijvoorbeeld de zomer van 1910, die hebben we ook nog. Zij herinnert zich nog de rozen langs het pad. En ook weet zij nog dat ze een rode roos. Prachtig, hè? Ja. Als je wel fluistert, horen we je niet. Die kleurde zo. Wat zei je tegen Frank? Ja, ik zei dat hij nog even moet vertellen over dat prachtige interlude wat we net hebben gedaan. Ja, Fee zong net de burgemeester Beekmanlaan, ja, met een heel bijzonder refrein ertussenin. Het is niet zo'n heel bekend nummer, dus ik dacht, laat maar zitten. Maar ja, er zit een heel mooi refrein in en dat hebben we pas onlangs ontdekt. Is dat met dat woordje lieve erin? Ja, burgemeester, ja, Beekman, ja, lief, als, ja, als u, ja, nog ergens rond. Ja, dat viel mij op. Het week een beetje af, leek het wel. Ja, ja, klopt. Ja, dus ja, een soort onderbreking even. Ik snap het niet, maar zo heeft Sonneveld het live gezongen. Oh. Maar er was nooit een live opname. Die heb ik pas een half jaar geleden gevonden. En Fee was op bezoek om voorbereidingen te treffen bij mij thuis voor dit hele project. En ik zeg, nou, laat ik je toch even die alternatieve versie van de Beekman aan. Want het was al zeker dat ze die graag wilde doen. Mm. En jij was meteen over de moon van dat refrein. Ja. Jij dacht, dat wil ik doen. Prachtig. Uit muzikale overwegingen. Dus het is eigenlijk een hele unieke versie. Dat deed het live. Daarna hoorden we net het fragmentje van de zomer van 1910. Ja. Ja. Waar gaat dat over? Dat is het gaat over de moeder. De van moeder van Friso Wiegersma. Een zwart-wit foto. Het is eigenlijk heel mooi, want het gaat over... Hij vertelt het verhaal van de dromen van die zijn moeder had als kind. Of als jongere vrouw. En ja, het is ook weer een levenswijsheidje, hè, van een vrouw die allerlei dromen had. En op een gegeven moment dan is een aantal dromen, zeg maar, minder rijk. Ja, precies. Dat kan je wel zeggen, ja. En het is zo grappig, want het gaat dus over de moeder van Wiegersma die over de zomer van 1910 praat. Maar niemand die je ooit hoort van... Want dat kan helemaal niet meer. Er kan nu niemand zingen. Zeker Fee Klaassen kan niet zingen over de zomer. Gelukkig. Nog net van 2010. Maar dat is dan weer... Ja. Maar daar hoor je dus nooit iemand over. Nee, dat is zo mooi. Nee. Ja. Niemand dan wij is er ook zo in. Dat is de laatste tekst die Wiegersma voor Zonneveld maakte, ook zo mooi. Ministers, artiesten, religies verdwijnen. Uitspraak zo mooi. Een leven gaat langzaam maar zeker voorbij. Vooral die zeker. Zolang als het duurt, zo mooi. Leg je hand in de mijne. De bomen, het zachte beweeg van gordijnen. Niemand dan bij. Ja. Ja, prachtig. Ja, jij let dan weer op de uitspraak, hè, met name. Ja, van, ook. Van ja, het is wel een hele andere manier, andere tijd van hoe je zong. Ja, zeker. Maar prachtig. Nog een nummer dat iedereen kent, is dit natuurlijk. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, ander money, maar wij zeggen poen. Poen, poen, poen, poen. Zal je gedacht zijn met je allemaal met poen? Maar dit is wel weer een andere. Ik ken het nummer natuurlijk ook van vroeger. Ja. Maar dan een heel andere. Dit is een ander orkest of zo. Ja, dit is ook weer een briljant arrangement van Ruud Bos. Dat we hebben uit de archieven hebben gehaald. En dat we ook voor het Metropoolorkest. Ik doe ook veel. Ik zit voortdurend in archieven te rotzooien. Dat merk je wel. Ja. En het is zo mooi als je soms papieren, muziekpapieren van vroeger vindt. Dat je die gewoon door een vakman. In dit geval Rob Horsting, kan je hem neerleggen, dat originele neerleggen en dat laten uitbreiden voor het Metropoolorkest van nu. Want dit is een onwijs lekker arrangement. Ja. Maar Sonneveld kon niet echt swingen, zoals je hoort. Maar de zangers van nu kunnen dat heel goed. Ja, dat zien we meteen aan jou, Fee. jij luistert als kleinkunstenaar, nou, gewoon als professional. Van, hoe klinkt dit nou professioneel? Zijn stemgebruik, zijn uitspraak. Jij bent een echte Wim Sonneveld-kenner. Jij zei aan het begin, Andrea, ja, ik ben eigenlijk niet zo'n hele grote muziekkenner. Hoe luister je als leek? Wat valt je dan op aan Wim Sonneveld? Wat ik leuk vind als ik muziek luister, ik luister altijd naar de tekst. Dus ik vind het, het verhaal, zeg maar, wat het ook is. Of het nou Nederlands, Engels, Duits, Frans, maakt niet uit. Ik wil graag weten wat iemand zingt. En eigenlijk ook waarom iemand iets zingt. Dus dat ik dat verhaal begrijp en snap. En dat vind ik dus leuk aan deze teksten. Dat je daar of zelf een plaatje bij kunt vormen of een verhaal van kunt maken. Of gewoon snapt wat je zingt. Uh-huh. En ja, ik vind het ook wel op een of andere manier heel poëtisch. Dus dat vind ik ook heel mooi. Weten we dat eigenlijk van Wim Sonneveld? Of hij begon bij de tekst of bij de melodie? Weet je? Hij liet veel voor zich schrijven. Hij is dus niet zelf, hij is echt uitvoerder. Ja. Hij maakte wel zelf, humde die dan melodietjes in. En dat bracht hij dan naar een vakman. En die werkte dat dan verder voor hem uit. Hij was wel iemand van precies wat jij zegt. Dat de luisteraar zelf plaatjes kan maken in zijn hoofd, mee mag in. En het gekke is, als je naar Wim Sonneveld kijkt, er zijn gelukkig veel beelden van hem bewaard, dan lijkt het net of die voor zichzelf aan het zingen is. Ja. Dat is heel maar je mag wel als toekijker, mag je meekijken. En dat is volgens mij heel spannend. Ja, daarom vind het eerlijk gezegd dat zijn muziek ook zo klinkt. Ja. Ja. Zoals die in een kokonnetje zit eigenlijk. Ja, zoiets. Dat snap ik wel. Heb jij nog iets, Fee, geleerd van Wim Sonneveld? Van deze die reeks aan optredens die je nu gaat doen, waarvan je denkt, oh, dat wist ik eigenlijk niet over hem. Nou, wat ik echt heel erg bijzonder vind, is toch, ik ben natuurlijk veel filmpjes gaan kijken en ook wat documentaires over hem. Dat hij ook zo ontzettend diepzinnig was als mens. En dat vind ik heel erg mooi. En dat hoor je dus ook terug in zijn interpretatie. En wat ik heel bijzonder vind, het spat echt van het doek af. Het komt echt zo ontzettend tot leven. En ja, dat is altijd heel erg leerzaam voor een artiest of een zanger. Om dat te ervaren. Wat een eer voor jou om dat te mogen doen, kan ik me voorstellen. Waar zijn de voorstellingen? Want er wordt er één opgenomen, geloof ik, hè? Ja, we beginnen in Rotterdam aanstaande maandag. Dan hebben we de 12 maart in het Concertgebouw. Die wordt door Omroep Max opgenomen. Die is namelijk ook al helemaal uitverkocht. Maar op tv kan je gewoon gratis. Dan gaan we naar Sittard. Daar zijn nog kaarten in het Toon Hermans Theater, notabene. Dan, concurrentie. Ja, allemaal naar dezelfde grootgutter. Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden hebben we 14 maar maart. Maar is er niet gewoon een website? Ja, er is ook een site, mo.nl. mo.nl. Metropool. Heel veel plezier vooral. En dank voor je mooie verhalen. Andrea, jij ook heel veel plezier in april. Ja, dankjewel. Ja, ik moet je even helpen herinneren dat je gaat trouwen in april. Klopt, ja. Dat is ook belangrijk. Hoeveelste ga je trouwen? 24-04. Oh, 24-04. Heel verstandig. Veel geluk. Oh, ja, heel veel geluk. Ja, ja. En heel weinig blessures. En doe de groeten aan Tjeerd. Zal ik doen. Dankjewel. Ja, je man. Ja. Bijna. Bijna. Fijn dat jullie er waren. Andrea Deelstra, Frank Jochemsen en Fee Klaassen. Wij gaan zo meteen praten over een bijzondere serie over de Joodse Raad. Daarvoor zijn oud-politicus Rob Oudkerk en Pierre Bokma te gast. Tot zo.

Goed, daar zijn we weer. Acteur Pierre Bokma speelt in de televisieserie De Joodse Raad de rol van voorzitter David Cohen. Ja, en daarmee ziet oud-politicus Rob Oudkerk zijn opa weer tot leven komen. En zometeen praten we met hem. En we bellen straks met het AD dat vanavond het eerder verboden artikel over advocaat en presentator Khalid Kassem publiceerde. En natuurlijk antwoord op de vraag of het kwakkelende Bayern München zich gaat herpakken in de Champions League. Nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Italië, Noorwegen en Finland zijn de tegenstanders van het Nederlands elftal in de strijd om een ticket voor het EK van 2025 in Zwitserland. Zometeen horen we de bondscoach Andries Jonker daarover. En het watersportverbond gaat na 16 jaar niet door met coach Aaron McIntosh. De Nieuw-Zeelandse trainer was jarenlang de coach van Olympische medaillewinnaars Kieran Batlu en Dorian van Rijsselbergen. Die laatste betreurt het vertrek van zijn oud-coach. Ik vind persoonlijk dat het watersportverbond een groot verlies leidt met het ontslaan van Aaron. Het is niet alleen een coach, maar ook een visionary. En Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Tirreno Adriatico gewonnen. De Belgische sprinter profiteerde van een inschattingsfout van zijn landgenoot Tim Merlier, die net te vroeg aanzette. En de beste Nederlander was Casper van Uden. Hij werd zevende. En bokster Chelsea Heinen heeft de achtste finale bereikt op het Olympisch kwalificatieternooi in Italië. Ze moeten bij de eerste drie eindigen om zich te kwalificeren voor de Spelen. En Simona Halep mag weer gaan tennissen. De oud-winnares van Wimbledon en Roland Garros testte anderhalf jaar geleden positief op doping. Halep heeft het altijd ontkend en sporttribunaal CAS gelooft haar. Naar straf is met terugwerkende kracht teruggebracht van 4 jaar naar 9 maanden. En later dit uur praten we er verder over. En de UCI gaat de nieuwe tijdrithelmen onderzoeken. Gisteren verraste Visma Leasebike de hele wielerwereld met een nieuwe helm met een opvallende vorm. Optimaal voor de aerodynamica, maar volgens de UCI slaat het nu door en moet een helm vooral bescherming bieden. Visma Leasebike is verrast door het statement en zegt dat ze gewoon zich aan de regels houden. Goed, ik begon het sportnieuws dus met dat nieuws dat het Nederland zelf dan voor het EK van 2025 terechtgekomen is in een pool met Italië, Noorwegen en Finland. Dat werd vandaag dus duidelijk bij de EK-kwalificatieloting, werd gehouden in Nyon in Zwitserland. En de bondscoach Andries Jonker was niet ontevreden met die loting, want het had best zwaarder gekund. Dus ik denk dat de gouden medaille dit keer weer naar Nederland gaat, naar Serena. Die zichzelf een pool hebben bezorgd met Frankrijk en Zweden. Maar ik denk dat de tweede plaats keurig voor ons is met Italië en Noorwegen. Maar ja, we hadden 1 pool zwaarder gekund. En dit is dan de tweede. Ja, het is zoals het is. Niet te druk over maken. Na die wedstrijd tegen Duitsland ging het over doorselecteren. Er waren wat analisten die het daarover hadden. Trek je je daar wat van aan? Vind je dat ze een punt hadden? Ja, het is natuurlijk geen verrassing dat veel mensen zien dat een deel van de groep 30 jaar of ouder is. En dan betekent dat in de voetballerij dat jouw voetballoopbaan over het algemeen in de laatste fase zit. En dat betekent dat voor elke coach, of nou bij een club of bond werkt, dat je om je heen moet kijken naar staan daar dan opvolgers en in dit geval opvolgsters klaar. Nou, dat proces is denk ik bij Mark Parsons al ingezet. En wij zijn elke week met mijn staf op de nationale en internationale velden te vinden om te bekijken welke speelsters nou echt de besten zijn. Ja, en iedereen waarvan wij denken dat zij beter is dan de spelers die we hebben, ja, die komt in aanmerking. Zieke kapitein. Dus ja, en als op het moment dat wij winnen van België 10 weken geleden, dan hoor ik van niemand, er moet verjongd worden. En als we dan 10 weken later van de wereldkampioen hebben verloren en van Duitsland hebben verloren, dan hoor ik, moet verjongd worden. Ja, maar dat wist ik 10 weken geleden al. En daar ben ik al heel lang mee bezig. Om te kijken van, ja, wie dan en hoe dan. En dat verklaart ook de aanwezigheid van in eerdere windows, waar mogelijk van een Danielle de Jong, Marit Awe. En met name jullie van de NOS hebben de afgelopen window kunnen zien dat de spelers van Jong Oranje massaal hebben meegetraind. Enerzijds moest dat, maar anderzijds geeft dat ook de mogelijkheid om een idee te krijgen. Wat doe je nou op het niveau Nederlands elftal? En dat is een ander niveau dan de Nederlandse Eredivisie. Dus het proces is al lang in gang gezet, loopt. En daar werken we hard aan, ondanks het feit dat we vinden dat we een prestatie-elftal zijn. Andries Jonker, die Pierre Bokma qua stem een beetje doet denken aan Johan Cruijff. Dat is toch een mooi compliment. De nummers 1 en 2 die gaan zich trouwens direct plaatsen voor het EK voetbal. En die kwalificatiereeksie begint volgende maand. Ja, kijk twee keer met Center. Kijk, Jeroen Elshoff. De tweede helft, neem ik aan, net begonnen van beide duels. Ja, 5 minuten al in München. En die in Baskeland, die is ook zojuist begonnen. Zoals gezegd, die is eigenlijk niet meer spannend. Want daar staat Paris Saint-Germain op een 1-0 voorsprong. En won de eerste wedstrijd al met 2-0. In München is het nog wel spannend. Staat Bayern op een 2-0 voorsprong nadat het in Rome 1-0 verloor. En die 2-0 voorsprong kwam tot stand door goals van Kane. En vlak voor rust Thomas Müller, die een assist liet optekenen voor Matthijs de Ligt. Die schoot en Müller liep er tegenaan. Die Kane trouwens is toch ook wel een fenomeen, hoor. Is naar Bayern gegaan om prijzen te pakken. Daar moeten ze in Engeland nogal om lachen, want dat lukte bij Spurs niet. Maar hij heeft er nu wel 32 in liggen in 33 wedstrijden. Want Bayern gaf gas in die eerste helft. 15 pogingen, dat hadden we al heel lang niet meer gezien. Op doel 2 goals dus. En ook eentje van good old Thomas Müller. Nu is het zaak voor de ploeg van Sarri, Lazio uit Rome, om iets te doen. Want een goal zou ze richting de verlenging kunnen helpen. Voorlopig staat Bayern gewoon virtueel in de kwartfinale met die 2-0 voorsprong. Dan iets heel anders. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers de Joodse Raad opgericht. De raad moest de Joodse gemeenschap besturen. Maar werd ook een doorgeefluik van de bevelen van de Duitsers. En in de nieuwe EO-drama-serie De Joodse Raad is te zien hoe voorzitters Abraham Asscher en David Cohen voor grote dilemma's kwamen te staan. En welke verstrekkende consequenties hun keuzes hadden. Laten we tezamen, wij, de Joodse Raad, alles in het werk stellen om onze geplaagde gemeenschap door deze zware storm te loodsen. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Het gaat erom tijd te winnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Is het aan de tijd dat we ons met onze nächste wichtige opgave beschäftigen? Die Auswanderung der Juden aus Amsterdam. Diegenen die absoluut niet gemist kunnen worden, worden vrijgesteld van evacuatie. Iedereen is toch onmisbaar voor iemand? Halt! Stil blijven! De toekomst zal over me oordelen. Ja, dat was de stem van Pierre Bokma als laatste. Hij speelt de rol van de voormalig voorzitter van de Joodse Raad, David Cohen. En dat is dan weer de grootvader van voormalig politicus Rob Oudkerk. Goed dat jullie er zijn allebei. Rob, je hebt die serie gezien, 5 afleveringen, halfjaartje geleden ongeveer. Wat deed dat met je? Hoe is dat? Nou, ik keek niet naar een serie. Ik keek naar het leven van mijn grootvader en van mijn moeder, die alle twee de hoofdrollen spelen, Claire Bender en Pierre Bokma. Dus je kijkt niet naar Claire Bender, niet naar Pierre Bokma, niet naar de Tweede Wereldoorlog, niet naar het verzet, niet naar de Joodse Raad, maar naar je opa en je mama. Wat riep dat op? Dat eerste shot, dan zie je Pierre, jouw opa. Wat gebeurt er dan met je? Nou, ik vertelde dat net aan Pierre vlak voor de uitzending. Dat is misschien een minuut bezig, de serie. En dan gaat, ik wou zeggen, Pierre, mijn opa gaat naar de synagoge. En dat is na de oorlog. En in die synagoge gaat hij zitten. En dan vluchten alle andere Joodse mannen om hem heen van hem vandaan. Want niemand wou met de voorzitter van de Joodse Raad nog geïdentificeerd worden. En ik zei toen tegen Francisca, mijn vrouw, zet maar uit. Dit trek ik niet, want ik wist eigenlijk al dat Pierre een redelijk begenadigd acteur was, maar daar zat gewoon mijn opa. En dat ik kom er niet vanuit mijn woorden eigenlijk. Dat, zo was het. En zo heb ik naar de serie gekeken, een week lang. Ik heb hem denk ik wel 50 keer stopgezet. Maar hoe lang, want je zei net, ik liep weg. Maar hoe lang heb je dan even nodig gehad om het wel aan te kunnen? Nou, ik had er geen stopwatch bij horen. Ik hoef niet minuten of zijn nog dagen. Nee, dat is meneer. We hebben iedere dag een aflevering gekeken. Maar kijk, mijn moeder had mij ongeveer alles wat er te zien is verteld. Van het verhangen van een collega van haar in de crèche waar zij werkte aan de zoldering, tot de afschuwelijke monologen met haar vader, de voorzitter van de Joodse Raad, tot alle keuzes die ze moest maken in de crèche. Kinderen wel op transport naar de concentratiekampen. Kinderen die je eventueel kon wegsmokkelen. Dus ze had het me allemaal verteld. Dus er zat niks nieuws in. Maar als je daarna gaat kijken, dan komt het 3-dubbel zo, 100 keer zo hard binnen. Dus ik heb hem vaak gestopt. En dan zaten we met z'n tweeën een beetje te huilen. En dan ging je maar weer verder kijken. Pierre Bokma, jij bent die opa, David Cohen dus, een van de voorzitters van de Joodse Raad. Hoe zou jij hem omschrijven als man, als karakter? Eigenlijk een hele amabele man. Een man met een groot, hoe moet je dat zeggen, ook wel een groot hart. En tegelijkertijd iemand die extreem bewust was van zijn autoriteit, van zijn statuur, van de positie die hij innam als professor en klassicus. En ook wel iemand die erg moeilijk later ook kon verkroppen of, laat ik zeggen, herschikken wat hij mogelijk niet goed gedaan had. Hij bleef lang op zijn streep staan dat hij wat hij gedaan had. En dat was een pad gekozen vanwege het uitgangspunt, wat hij ook zegt, om de Duitser eigenlijk om het ongemerkt te traineren, dwars te zitten, tijd te rekken, mensen uiteindelijk in ieder geval het plan uit loop te brengen. Dat hij dacht dat in 1943 de oorlog wel ten einde zou zijn. Hij dacht, dat kan niet zo heel erg lang duren. Duitsland staat een kleine 20 jaar na de Eerste Wereldoorlog weer voor dezelfde vijanden. Dat houden ze niet lang vol. Simpelweg omdat ze zich niet hebben kunnen herstellen. Dat dacht hij ook echt wel. En in die tijd was het voor hen extreem belangrijk om echt elke dag te pakken die ze konden pakken. Door opnieuw te onderhandelen, de zaak nieuwe redenen aan te dragen om het bevel iets te verzachten of te veranderen. Ja. Dus het was wel een stratege ook. Vond ik wel, ja. Het is een hele slimme man natuurlijk, heel belezen, heel onderlegd. Ja. Ja. Iemand waarmee je kan identificeren? Niet op dat niveau als klassicus en als professor. Dat kan ik me niet aanmeten, zeker niet. Maar wel dat ik begreep zijn karakter op een gegeven moment wel. Toen je net begon te praten, had ik even het idee dat je even in zijn rol dook. Is dat misschien onbewust? Nee. Of is dat helemaal niet? Kan je dat van je? Want het is natuurlijk een hele zware rol. Je bent er heel lang mee bezig geweest. Ja, maar hij is nu al een jaar geleden, hebben we de opnames afgerond. Ik heb tijd genoeg gehad om te recupereren. En ik heb inmiddels ook weer een aantal andere rollen gedaan. Dus. Maar we hebben gehoord dat de impact bij Rob gehoord. Wat heeft het voor jou gehad? Nou, ik denk dat dit wel een van de zo niet de zwaarste rol is geweest die ik ooit gespeeld heb, ja. Tonio vond ik al heel erg indringend. Een vader die zijn kind verliest. Maar de Duitser zegt dat ze 1000 verbrechen. Dat ontvouwt zich in elke scène. Gaat het weer, als je teruggaat naar de basis, om mensen die helemaal niks gedaan hebben dan hun eigen weg wilden gaan in het leven. En die om helemaal niks worden afgevoerd. Men denkt dan nog dat het niet aan deportatie, maar aan evacuatie. Dus een Wiedersiedlung. Het verhuizen naar een ander gebied om daar dan opnieuw te werken. Zo werd het voorgespiegeld. En men dacht bij de Joodse Raad, ja natuurlijk, die kunnen die arbeidskrachten heel goed gebruiken. Nou ja, dat bleek allemaal toch iets anders te zijn. Ja, Rob, hebben jullie gesprekken gevoerd? Ja. In de voorbereiding? Ja, in gesprek. Eén gesprek geweest. Ja, met een groep. Wij zijn een middag bij Rob geweest in Haarlem. Hoe was dat? Nou, toen was het nog heel anders dan het nu is, nu ik de serie heb gezien. Omdat toen sprak ik Pierre, die mijn opa ging spelen, en ik sprak Claire, die mijn moeder ging spelen. Maar ik had ze nog niet gezien. Claire Bender heeft bij mij thuis in een hele grote stoel het dagboekje van mijn moeder zitten lezen ter voorbereiding. Dat gesprek was met Pierre en Claire. En Het was een rare gewaarwording dat ik met twee mensen daar zat aan een grote tafel, die in het verloop van de maanden daarna mijn moeder en mijn grootvader zouden worden. Want zo beleef ik dat inmiddels wel. En het is enerzijds een enorm cadeautje dat je je eigen familiegeschiedenis mag zien, mag meemaken. En anderzijds is het... Pierre zei net, is misschien wel de zwaarste rol die ik ooit gespeeld heb. Dit is misschien wel het zwaarste en mooiste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Die zwaarte die komt volgens mij ook heel erg naar voren in één specifieke scène. Is een scène waarin de Duitse commandant Ferdinand aus der Funten, David Cohen, de kans geeft om mensen te redden met speelkaarten. Hij krijgt 20 van die kaarten en dat gaat zo. Das gilt doch für die ganze Familie, oder? Naja, sie sind zu 1, 2, 3, zu viert. Das sind dann 4 Joker. Geen sprake van, Cohen. Zegt u maar tegen mijn vrouw. Wij redden ons wel, pap. Ga jij maar naar mama. Zo ging het verder tot de kaarten opvaren. En de rest moest iedereen op morgenochtend op transport gezet. Ja, 20 jokers, het komt ontzettend binnen. Dit vond jij ook heel zwaar om te spelen, toch, ja. Toch Pierre? Ja. Waarom? Nou, omdat ik heel erg diep moest gaan zoeken in het karakter dat ik ontwikkeld had voor David, om de lijn terug te vinden om waar Asscher afhaakte. Hij riep, dat doe ik niet. Nee, de zijn co-voorzitter. Ja, de co-voorzitter. Nou, hij heeft... Nou goed, dat is een andere ding. Dat kunnen de mensen in de serie zelf zien. Maar die haakte af. En... Dat ging heel ver. Ik, in eerste instantie heb ik ook de scène gestopt en even gezegd, wacht even, dat gaat niet goed. De neiging is om te doen alsof het er niet is. Mm-hmm. Alsof het even... Ik moest even uit het hele ding stappen. Dus dan hebben we het uiteindelijk wel gedaan. En ik kwam er op de meest eenvoudige, de meest voor de hand liggende, de meest logische eigenlijk in dit onlogische geval, dit afgruwelijke geval, is dat als je het niet doet, zijn er 20 mensen meer. Ja. Weg. Maar betekent dat je op dat moment als Pierre Bokma eigenlijk even niet snapte wat David Cohen aan het doen was? Ik heb eigenlijk een hele tijd gedacht dat dat flauwekul was, dat het niet echt was. Dus ze hebben mij er ook van moeten overtuigen dat het echt zo is gebeurd. Mm-hmm. En ik heb daar eigenlijk niet zo heel ver meer aan over nagedacht. Dan een aantal keer dat ik dacht, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Mm-hmm. Maar toen die scène eenmaal gedraaid moest worden, ja, ik weet niet, je hebt toch het idee dat... Hoe moet je dat doen? Ja. Heb jij ook met dat gevoel naar die serie gekeken? Dat je soms dacht, goh, wat doet mijn opa nu? Met de kennis van nu, hè, 80 jaar later, en je ziet hoe langzaam de maatregelen... Eerst mogen joden niet naar een zwembad, dan mogen ze niet naar bepaald onderwijs, dan niet naar bepaalde banen. Je ziet die maatregelen steeds op elkaar stapelen. En nu, achteraf, kan je denken, maar hoe konden jullie dan een bevel van aus der Funten of iemand anders, hoe konden jullie dat opvolgen? Tot er een moment komt dat de Joodse Raad gevraagd wordt om binnen 48 uur 7000 mensen op een lijst te zetten om te deporteren naar Westerbork en de concentratiekampen. Daarvan zouden we nu, als we hier met z'n vieren zo zitten, zeggen, dat is het moment dat je de hele boel in de hens steekt. Vlucht. Dat je al die kaarten, dat je het allemaal maar laat. Maar ook op dat moment heeft mijn grootvader gedacht, als ik het niet doe, dan wordt het misschien nog erger in Amsterdam en in het land. Ja. En ja, met de wijsheid van nu kijk ik soms, ik heb de serie nu een paar keer gezien, dat ik denk, opa, nou, je gaat bijna magisch denken, opa, nu doe je het niet, hè? Nu stop je. Ja, dan stopt hij toch weer niet. En dan stopt hij toch weer niet. Nee, maar er zijn meerdere keuzes die we zien die nu te bizar zijn om te beseffen dat die keuze gemaakt moet worden. Niet alleen door hem, maar ook door je moeder. Firi. Die op een gegeven moment bijvoorbeeld honderden kinderen heeft gered van deportatie. En tijdens de oorlog krijgt ze ook nog eens een getroebelde relatie. Vertroebelde relatie met haar vader David. En ze merkt na de oorlog dat haar achternaam voor moeilijkheden zorgt. Het is ons vanzelfsprekend bekend dat u zeer heldhaftig werk heeft verricht in de Joodse crash. Honderden kinderen zijn gered door dat... De kinderen zijn gered door verzetsmensen en studentes. Zij liep het echte gevaar. Helaas kunnen wij u, ondanks uw aantoonbare kwalificaties, de positie niet aanbieden. Wij danken u voor uw komst. Is het mijn curriculum? Uw curriculum is prima in orde. Het gaat om uw vader. Er waren al de nodige vraagtekens gezien zijn omstreden positie bij de Joodse Raad. En het feit dat hij voor de ereraad moet verschijnen. Ja, achternaam Cohen was besmeurd, Rob Oudkerk. Wat deed dat met je moeder? Mijn moeder hield zielsveel van haar vader. En tegelijkertijd had ze in de oorlog, maar ook daarna, een haat-liefde relatie met hem, omdat ze niet begreep dat hij gedaan had wat hij had gedaan. Ze heeft hem wel heel erg verdedigd. En wat dit met haar deed... Mijn moeder is van 1945 tot haar sterven in 2008... vooral bezig geweest met schuldgevoel over de 5000 kinderen die ze niet had kunnen redden. Mm. En over wat er in haar familie gebeurd was en hoe haar vader in de Joodse Raad beslissingen had moeten nemen onder dwang van de Duitsers. Maar het wel had gedaan. Ik vind het nog steeds een wonder dat mijn moeder nog zo lang in het leven heeft gestaan. Want ze droeg heel veel met zich mee. Ja, je hebt het wel eens over mensen die rugzakken meedragen. Nou, ik weet niet wat hier zit. Een halve tentoonstelling rugzak op de rug. Mijn moeder is nooit meer de oude geworden. En het mooie is dat Claire Bender nu mijn moeder in de serie speelt. En die geeft mij als het ware mijn moeder toen ze nog onbevangen en jong was. En voordat jij er was? Ja, ik ben pas in 1955 geboren. En mijn moeder... Nee, ik heb haar vooral meegemaakt. Ik kan daar één voorbeeld voor geven. Als mijn zoontje van Olivier van 7 jaar op het balkon vuurwerk afstak met oudjaar, dan vluchtte ze weg, want ze kon het niet horen, want het leek op de bombardementen van Rotterdam. En iedere associatie in al die jaren dat ze nog heeft geleefd, die 63 jaar, had met de Tweede Wereldoorlog te maken. Ja. Is nooit meer overgegaan. Ja. Maar Pierre Bokma, heb je door deze serie op enige wijze begrip gekregen voor het sentiment wat er heerste direct? Zeker. Na de oorlog richting de Joodse Raad en het feit dat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de deportatie en... Ja. Bij zo'n verschrikking, bij zo'n ondenkbare, kolossale misdaad, heb je als overgeblevene met achterlaten bij al deze mensen die teruggekeerd zijn, familieleden die achtergebleven zijn onder de meest afschuwelijke omstandigheden, heb je schuldigen nodig. Heb je een verklaring nodig. Je hebt een iets tastbaars nodig om al je woede en je frustratie en je ongeloof. Maar dan kun je beginnen bij de nazi's, want die hebben het gedaan uiteindelijk. Maar dat heeft men niet gedaan. Men heeft gezegd, zij waren de bezetter, zij waren het kwaad. Het ging erom, hoe kan jij op die manier met het kwaad om zijn gegaan? Dat begreep men niet. Daar staat tegenover dat, al eerder gezegd, de Duitser had laten zien wat hij zou doen als je niet deed wat hij zei. Dat komt ook in de film. En David Cohen zegt ook, in het laatste verhoor, de laatste aflevering, mensen moeten het absoluut even kijken, wordt hij echt boos. Ja. En zegt van, ja, maar wij wisten gewoon niet wat er met die mensen gebeurde. En dat is een merkwaardig fenomeen waar hij dan op terugvalt, zwaar op leunt en zegt, dat is onzin. Geruchten van één iemand, daar kan ik niet op varen. Dat is onzin. Dat heeft niets met een kompas te maken. En waarom was dat? In de Eerste Wereldoorlog deed men de partij die tegenover elkaar stonden, was dit een tactiek. Dus gruwelijkheden voor de voeten van de bevolking gooien om aan te geven hoe vreselijk de tegenstander was. En bij nader onderzoek bleken wel heel vreselijke dingen, maar die niet. Dat bleek verzonnen. Dat was een langzaam tegen elkaar opbieden van de gruwelijkheden. Oorlogsretoriek. Oorlogsretoriek, propaganda. En hij dacht, ja, daar heb je het weer. Zo begint het. Ja. Rob, als ik altijd naar zeker historische series kijk, dan heb je altijd de strijd. Ik stond op Wikipedia daarnaast van, goh, klopt dit of is dit gedramatiseerd? En wat blijft er over van de werkelijkheid? Jij weet heel veel van die werkelijkheid. Moet ik ook zo naar deze serie kijken? Of is er gewoon dat verhaal van 40-45 in Amsterdam, komt dat naar voren? Ik denk dat er verdomd weinig verzonnen is. En ik wou dat het allemaal verzonnen was. Ja, dat het niet gebeurd was. Het is te afschuwelijk voor woorden waar je naar kijkt. Ben je wel een gitzwarte scriptschrijver als je dit kunt bedenken? Maar... Dan ben je een gitzwarte, maar hele goede scriptschrijver. Maar weet je, dit is allemaal gebeurd. Ja. En dit is niet een geromantiseerde dramaserie. Ik zou bijna zeggen... Ik denk dat ze nog heeft moeten selecteren. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. Wat hoop jij dat het losmaakt, Rob? Zondag gaat hij in première? Nou, ik denk dat met de opening van het Holocaust Museum aanstaande zondag, met de serie die aanstaande zondag begint, denk ik dat het eigenlijk precies op het goede moment allemaal naar buiten komt. Hè? Met het toenemend antisemitisme, wat ik liever breder zie. Namelijk, we zijn tegenwoordig anti-anderen. Maakt niet uit welke minderheidsgroepering je neemt. Met de brandhaarden in de wereld, nu in Oekraïne, nu in Gaza. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat wat Primo Levi ooit zei, het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren. Dat eruit komt als mensen naar deze serie kijken. Pierre, heb jij daar aan toe te voegen? Zo is dat zeker nu. Nu de schreeuwers weer het podium betreden. Met in hun gevolg mensen die toch niet weten wat de schreeuwers zeggen, maar het lekker hard vinden en graag mee willen doen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk ook dat het, ik hoop, dat met name ook de jongeren kijken. Omdat het een stuk geschiedenis is dat inmiddels in de mist van die geschiedenis verdwijnt. En dat kan niet. Zondag, dan kunnen we met z'n allen kijken. De rillingen lopen soms over je rug, maar het is het waard. 5 afleveringen. En de Joodse Raad dramaserie dus is zondag 10 maart te zien bij de EO om 9:30 op NPO 1. Dank jullie wel, Pierre Bokma en Rob Oudkerk. NPO Radio 1. Goed, het NOS-journaal. Nou, dat is helemaal goed. Het NOS-journaal van 10:30, die is van gisteren. Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije en zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal te maken, moeten lidstaten unaniem instemmen. Onderzoekers van de VN stellen dat Israël zich niet houdt aan het tussenvonnis van het internationaal gerechtshof. Dat roept Israël op om genocide te voorkomen. Ze stellen dat Noord-Gaza opzettelijk wordt uitgehongerd. 1 op de 6 zeer jonge kinderen leidt daar volgens hen aan acuut voedselgebrek. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het geven van extra geld aan de Nederlandse spoorwegen. De NS vraagt 120 miljoen euro om de begroting te sluiten. Maar meerdere partijen zeggen dat de NS eerst zelf moet kijken naar de begroting. De NS leidt verlies en overweegt een verhoging van 10% voor kaartjes en abonnementen. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs mogen de karakteristieke boekenstalletjes langs de Seine blijven staan. De organisatie wilde ze vanwege de veiligheid verplaatsen, maar ze gingen met succes daartegen in protest. De lijn en omsteken. Gaan we weer even naar ons matchcenter met Jeroen Elshoff. Die spannende wedstrijd in München. Bayern Lazio. Lazio kwam met een voorsprong naar München. Jeroen, hoe is het nu? Ja, we verlieten München met 2-0. Dat is inmiddels 3-0 geworden. Harry Kane heeft er eentje bijgemaakt, zijn tweede van de wedstrijd. En dat betekent eigenlijk dat Bayern zo goed als zeker weet, tenzij er een wonder gebeurt. Maar dat zie ik eigenlijk niet gebeuren vanavond. Omdat Lazio er gewoon niet goed genoeg voor is dat het de kwartfinale gaat bereiken. Bayern en dat... kan die opsteken goed gebruiken. De 3-0 in de 65ste minuut. We zitten nu in de 74ste minuut. Viel na een actie van Sané. En de doelman wist hem nog wel te keren van Lazio. Maar Toen stond Kane op de juiste plek. Dat staat hij nu trouwens ook, maar hij schiet hem hoog open, over. Toen in de 65 minuten schoot hij hem tussen de palen. En maakte hij zijn 6e in dit Champions League seizoen. En zijn 33ste, ik zeg het nog een keer, zijn 33ste in 33 wedstrijden voor Bayern. Het is toch gewoon een doelpuntenmachine. Of hij nou speelde in het shirt van Spurs of in het shirt van de Engelse nationale ploeg. Of in dat van Bayern wat hij nu doet. Nu is hij ook gewoon doelpuntenmaker van beroep. En dat laat hij zien. Deze wedstrijd is denk ik wel zo goed als gespeeld. We gaan naar het laatste kwartier. Immobile is ook geblesseerd geraakt aan de kant van Lazio. En gewisseld toch daar de hoop. Maar dat gaat niet meer goed komen wat dat betreft. Kijken we met een schuin oog nog even naar die andere wedstrijd. Daar Paris Saint-Germain op bezoek bij Real Sociedad. Op bezoek met een 2-0 voorsprong. Zak uit de eerste wedstrijd. Dit staat het nu ook weer 2-0. En ook de tweede was net als de eerste van Mbappé. Die heeft dus een mooie avond. De eerste was mooi in de verre hoek. Toen schoot hij het net kapot. De tweede was ook fraai. Hij ging er vandoor op de brommer. En in plaats van dat hij in de lange hoek schoot, waar het hele stadion aan dacht, ook de keeper, schoot hij hem in de korte hoek. En staat het dus daar 2-0. Paris Saint-Germain en Bayern gaan vermoedelijk door. Wat wel moet worden gezegd, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Van Sommieu, ik kan me voorstellen dat u naar aanleiding van het gesprek wat we zojuist voerden misschien wel geïnteresseerd bent om meer te horen over die serie, die Joodse Raad. Dat kan straks bij Nooit Meer Slapen. Want dan is scenario schrijfster Roos Ouwehand te gast. Advocaat Khalid Kassem had contact met topcrimineel Ridouan Taghi, vermoedelijk al in de tijd dat Taghi zich schuilhield in Dubai. Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van een opgenomen gesprek tussen Kassem en Peter R. de Vries. En we hebben contact met de hoofdredacteur van het AD, Renny Rijpma. Renny, goedenavond. Goedenavond. Artikel, veel besproken, staat sinds vanavond 7 uur online. Het gaat om een stuk dat jullie eerst niet mochten publiceren van de rechter, maar uiteindelijk wel, naar hoger beroep. Kun je ons uitleggen, wat is het opmerkelijke nieuws over dat feit dat Kassem contact had met Taghi? Nou ja, kijk, op zich is dat wellicht voor een advocaat niet verboden. Alleen het opvallende is dat Khalid Kassem zelf altijd een ander beeld daarvan heeft geschetst dan uit dit artikel blijkt. Mm-hmm. En dat is opvallend. Ja, want Peter R. de Vries wist dat dus ook niet. Waarom was dit dan voor de Vries belangrijke informatie? Ja, kijk, kennelijk op de dag dat, of de dag nadat Ridouan Taghi in Dubai was aangehouden en uiteindelijk ook uitgeleverd aan Nederland, was dat uiteraard het gesprek van de dag. Ook op het kantoor van de Vries en Kazem, waar Peter R. de Vries op dat moment directeur van was. Ja, dat dat veel besproken was in Nederland is niet gek. En dat dat op dat advocatenkantoor besproken werd, is ook niet gek. Maar ja, kennelijk vond het die het toch wel dusdanig opmerkelijk dat hij daar nog even op terugkwam bij zijn, een van zijn advocaten, Khalid Kassem. En dat hij dit gesprek ook heeft opgenomen. Ja, want het is dus. Kun je voor ons schetsen hoe dat in die tapes dan gaat? Is het een gesprek waar het er zomaar over gaat, terloops ter sprake komt? Of vraagt Peter R. de Vries er specifiek naar? Nee, hij vraagt er specifiek naar. En kijk, Khalid Kassem heeft ook aangegeven in het wederhoor. Kijk, hij was niet op de hoogte dat het gesprek werd opgenomen. En ja, ik kan niet inschatten waarom Peter R. de Vries dat wel heeft gedaan. En het is niet mijn gewoonte om gesprekken op te nemen, maar naar verluid deed hij dat wel vaker. Ja. En daar hebben jullie dus de hand op weten te leggen. Nu blijkt uit jullie artikel dat Kassem ook nog een belangrijke andere maffiabaas heeft bijgestaan. Waarom is dat van belang? Nou ja, het kleurt denk ik in op. Het kleurt was, iets. Kijk, sorry, Renny, je viel heel even weg. Je zei ja. Het kleurt in dat. Nou, het kleurt in over hoe de situatie was waar Peter R. de Vries zich over verbaasde. Die had gehoord van Kassem dat hij deze bekende maffiabaas had bijgestaan. Wat op zich opmerkelijk was, omdat Kassem was op vakantie in Dubai. En heeft, terwijl hij op vakantie was, deze meneer bijgestaan. En die heeft wel een dusdanige reputatie dat je mag verwachten dat je daar, als je op vakantie bent, het niet direct heel logisch is dat hij jou dan belt van hoe kan je me helpen met deze zaak? Ja. In ieder geval, ik doe doorgaans andere zaken op mijn vakantie. Ja, ook wel ander werk moeten we daarbij zeggen. Dat kan ik me dat zo is niet zeker schatten, waar, Renny. Ja. Toch is dit verhaal, kan ik me voorstellen, voor jou ook bijzonder. Want jullie mochten het eerst niet publiceren van de rechter, publicatieverbod. Uiteindelijk mocht het onder voorwaarden wel. Hebben jullie veel uit het verhaal moeten halen? Nee, dat viel wel mee. Kijk, het was inderdaad een bijzonder verhaal. Kijk, we hebben begin januari hebben we ook een artikel gemaakt over Khalid Kassem. Ja. Dat was wellicht nog spraakmaker, omdat het daar gaat over een mogelijk strafrechtelijk feit wat hij heeft gepubliceerd. Daarna wilden wij dit verhaal nog maken. Ja, ik zeg nog steeds, nou ja, op een doordeweekse dinsdagavond, doordeweekse woensdag in de krant. Alleen toen wij wederhoorvragen gingen stellen, toen volgde daarop het kort geding, wat uiteraard ook nog iemands goed recht is om naar de rechter te stappen op het moment dat je denkt dat je onrecht wordt aangedaan. Alleen het vonnis wat daaruit volgde bij de kortgedingrechter, dat was dusdanig opmerkelijk dat ook dit artikel, ik denk voor veel mensen, een soort mythische proporties heeft aangenomen. Ja, dat was nooit onze bedoeling, maar nee. Door zo'n merkwaardig vonnis daarover uit te spreken en nou ja, het artikel te verbieden en ook überhaupt dat er nog over gesproken mocht worden over de opname en niet alleen voor mijn titel, maar voor alle titels die onder DPG vallen, ja. Daarmee kreeg het een hele bijzondere lading. En is het uiteraard ook door heel veel collega's op de voet gevolgd van wat is hier aan de hand. Want mocht dat vonnis in stand zijn gebleven, zou het voor ons vakgebied hele vergaande consequenties hebben gehad. Ja. Maar even concreet, wat hebben jullie er uiteindelijk uit moeten halen? Ik snap dat je niet inhoudelijk dat kan zeggen, maar daar kan ik uiteraard niks inhoudelijk over zeggen, want ik ga me aan het arrest van het hof houden. Maar er was één persoon die wij niet met naam en toenaam mogen beschrijven. En dat was niet een hoofdbestanddeel in ons verhaal. Ja. Dus op zich konden wij met dat arrest heel goed uit de voeten. En komt die persoon nu geanonimiseerd nog wel voor in dat artikel? Nou, daar ga ik nu op dit moment verder niks over zeggen, want ik wil niet. Het lijkt mij niet de bedoeling dat het nu een groot raadspel gaat worden over wie ging dat dan. Nee, dat snap ik vanuit jouw perspectief wel. Ik dacht, ik probeer het toch nog eventjes. Tot slot, Rennie. Niet eens per se tot slot, maar als ik dit lees en ik hoor de verbazing ook een beetje in jouw stem, dan denk ik, ja, ik bedoel, het is een mooie primeur, het is goed journalistiek werk, maar ik snap niet waarom hier inderdaad zoveel, waarom er zo krampachtig werd gereageerd, ook door de rechter. Hoe moeten we dat dan duiden? Ja, dat vind ik persoonlijk ook heel ingewikkeld. Omdat, wat ik al zei, van kijk dat iemand naar de rechter stapt en denkt van, ik wil niet dat het artikel gepubliceerd wordt, dat kan ik me nog voorstellen. Maar dat er dan vervolgens zo verstrekkend vonnis over gewezen wordt. Ja, ik heb me daar steeds over verbaasd. En ook gedacht van ja, als dit bewaarheid wordt, kunnen we gewoon niet meer feit publiceren over zaken die wel degelijk interessant zijn voor het publieke debat. We moeten niet vergeten dat voor onze eerste publicatie, Galit Kazem gewoon de presentator was van een van de belangrijke talkshows in Nederland. En dus ook een belangrijke stem in het publieke debat. Ja. En als die contacten onderhoudt waar je op zijn minst je vraagtekens bij mag zeggen, ja, ik vind dat wel van maatschappelijk belang. En zo heeft het Hof er ook naar gekeken. Die heeft gezegd van nou, het publiceren van dit artikel is dusdanig maatschappelijk belangrijk dat wij dit toestaan. Ja. Jullie hebben dus opnames van gesprekken van Galit Kazem. Komen daar nog meer artikelen uit voort? Wellicht. Dat bekijken wij van geval. Maar ik ben nu eerst blij dat 7 weken nadat wij het van plan waren, we dit artikel hebben kunnen publiceren. Ja. Maar dat klinkt alsof er nog wel ideeën zijn. Er zijn nog wel, ja, als er iets nieuwswaardigs te melden is, dan zullen wij dat zeker niet nalaten. Ja. Goed, dank dat je eventjes dat wilde toelichten. Dat artikel dus over Galit Kazem. Rennie Rijpma was dat, de hoofdredacteur van het AD. Goed, gaan we weer even kijken bij de twee Champions League duels. Jeroen Elsof, dat is beslist lijkt mij, of niet? Ja, dat heb je denk ik goed. Dus ik zou zeggen terug naar jou. Nee, 87e minuut. Maar een quizvraag dan. Ja, nee, 87. Nou, oké. Okay. U vraagt wij draaien. Wie zijn nu de twee topscorers in de Champions League dit seizoen? Oeh. Zeg het maar, de namen zijn gevallen vanavond. Moeten dan Harry Kane en Kylian Mbappé zijn? Nou, je gaat door voor de koelkast. Maar doet Kane het dan zo goed ook bij Bayern? Want dat team dat draait slecht, maar kan hij wel goed meekomen? Als je topscorer bent in de Bundesliga met 27 goals, dan doe je het toch niet onaardig. Ja, en hij heeft er dus nu met de goals in de Bundesliga mee 33 gemaakt in 33 wedstrijden. En ja, ik doe het hem niet na. En ik denk jij ook niet. Dus laten we de conclusie trekken dat heel erg aardig is. En wat dat betreft heeft Bayern wel een houvast. Want je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt in de Champions League. Kan Bayern verder stoten? Kan het ineens toch dit vastgrijpen om nog iets van het seizoen te maken? Want dat zou natuurlijk best zomaar kunnen. Niemand geeft er, denk ik, een cent voor dat Bayern München de Champions League gaat winnen dit jaar, gezien het niveau van andere ploegen. Maar je weet het gewoon niet. Ze kunnen toch onverwachts uit de hoek komen. En ze hebben deze horde, Lazio, nu genomen. Waar ze vorig seizoen natuurlijk uitgeschakeld werden door de latere winnaar Manchester City in de kwartfinale. De laatste keer dat ze eruit vlogen in deze ronde was in 2019 tegen Liverpool. En het geeft toch Thomas Tuchel een beetje lucht in zijn laatste weken bij Bayern. En je hoort de mensen hier in de Allianz Arena ook klappen. En die zijn een beetje vrolijk. En dat was wel nodig ook. Die andere wedstrijd dus met Mbappé. Ja, die hebben het helemaal niet moeilijk gehad. Paris Saint-Germain bij Real Sociedad. Dat is een makkie geweest. En die ploeg doet dus eigenlijk ook wat ze aan de stand verplicht zijn. Gewoon doorgaan. Luis Enrique naar de volgende ronde in de Champions League. De ploegen die doorgaan. Na vanavond, met nog een paar minuten op de klok, dat durven we toch wel te zeggen met z'n allen, zijn Bayern München en Paris Saint-Germain. Simone Halep mag per direct terugkeren op de tennisbaan. Haar schorsing van 4 jaar voor het overschrijden van dopingregels is door het sporttribunaal CAS met terugwerkende kracht teruggebracht tot 9 maanden. In 2022 werd Halep betrapt op een verboden middel. Zelf heeft ze altijd beweerd dat het in de lichaam is gekomen door de consumptie van een vervuild supplement. I know I didn't do anything wrong and I know I'm clean. So it was a shock when I received the letter that my urine test, only the urine test, test came out positive. I've been always against doping and didn't even cross my mind in my whole life to do something like this. Ja, dat is een halfjaartje geleden. Ze zegt ja, ze was zeer verrast en alleen haar urinetest was positief, om maar zo te zeggen. Dus commentator Marcelle Mesker, goedenavond. Goedenavond. Hoe sta jij hier nou in? Wat denk je als je dit hoort? Ja, dit is natuurlijk al een hele tijd aan de gang. Anderhalf jaar eigenlijk al. En ik vind wat eigenlijk onderbelicht is in deze hele zaak... is dat haar coachingteam, haar coach Patrick Mouratoglou, de Fransman... ja, en zijn team, dat die verantwoordelijk zijn... voor de supplementen die ze Halep hebben gegeven. Natuurlijk kan je zeggen, ja, je moet zelf weten wat je wil... maar ja, geef mij maar eens de namen van topsporters... die allemaal vertrouwensmensen om hen heen hebben. Doktoren, fysio's, begeleidingteams. Als zij zeggen, deze vitamine... moet je nemen, die supplementen, dan ben je fit, dan word je niet verkouden, niet ziek, je gaat er wat steviger voor doorslaan. Ja, dan doen al die topsporters het, hoe hoog je ook staat op de ranglijst. Dus ja, die Patrick Mouratoglou, die heeft eigenlijk pas een paar maanden na dat eerste besluit, dat Simona Halep geschorst werd, heeft hij zich gemeld op Twitter, hij heeft gezegd, ja, ik ben verantwoordelijk, want mijn team van mensen, ja, die hebben voor die supplementen gezorgd. En ja, zij wisten niet dat zo'n supplement vervuild was. Dus indirect beschuldigen zij ook weer de fabrikant van de supplementen. Maar al met al, het is het hele team van Halep eigenlijk die in de fout is gegaan. En ja, zij is daar ontzettend voor gestraft. En anderhalf jaar heeft ze nu niet getennist. Marcelle, blijf nog even bij ons. We hebben ondertussen ook contact met Dolf Segaar. Hij is sportrechtadvocaat en gespecialiseerd in onder andere dopingzaken. Goedenavond, meneer Segaar. Goedenavond. 4 jaar naar 9 maanden, toch best een flinke verschil. Wat vindt u van die uitspraak van het CAS? Ja, dat is inderdaad een groot verschil. Het is wel spannend om af te wachten wat de gronden zijn. Want we weten nu eigenlijk alleen nog maar dat het CAS dit heeft bepaald. Mm-hmm. En heeft gezegd, we hebben een vervuild supplement aangetroffen. En dat leidt tot die vermindering. Maar wat precies de gronden zijn voor die vermindering en voor die bevindingen... dat is nog niet gegeven. Maar men vond dat vanwege haar al lange schorsing... en het nu terugbrengen naar 9 maanden, ze niet nog langer moest wachten... Ja. Dus daarom hebben ze nu vast die uitspraak gegeven. Ja, dus het is nog een beetje speculeren ook over die gronden van die beslissing. Maar dat argument dat Marcelle Mesker net noemt... van ja, het is niet mijn eigen schuld. Ik heb het aangereikt gekregen van mijn coach of van het team van mijn coach. Zou dat een valide argument kunnen zijn? Nee, tot mijn spijt voor mevrouw Mesker niet. Want dit is een veel aangevoerde klacht of verweer van sporters die positief bevonden zijn... En de WADA-code is duidelijk. Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden als sporter. En je zal de nodige zorgvuldigheid moeten betrachten... als je besluit om van iemand die jou dat aanraadt... ook al is het je begeleidingsteam om medicijnen of supplementen te gebruiken... dan neem je zelf het risico dat dat wel eens een positieve bevinding zou kunnen opleveren. Dus je moet altijd controleren wat je inneemt als sporter... ook al is het in je vertrouwde omgeving aangereikt. Ja, aan wat voor verzachte omstandigheden zouden we dan wel kunnen denken... voor zo'n verlaging van de schorsing? Nou, dit zit hem in dat vervuilde product. Mm-hmm. En het is wel spannend om af te wachten... want er is dus door de tennisfederatie, Internationale Tennisfederatie... een straf van 4 jaar opgelegd... met dezelfde feiten en omstandigheden en ook onderzoek gedaan. En zowel CAS als Internationale Tennisfederatie hebben gezegd... het komt vanuit een vervuild product. Maar het interessante is dat de Internationale Tennisfederatie... althans de rechtspraak daar, heeft gezegd... het is niet alleen het vervuilde product geweest. Ze zeggen, en dat is... dat is best wel spannend wat ze daarmee bedoelen... dat mevrouw Halep ook iets heeft ingenomen... dat van waar dat product uit voortgekomen is... maar uit een andere bron dan dat supplement, die keto MCT... waar het inderdaad door het CAS met name op gericht is. Maar de Internationale Tennisfederatie zegt... er moet nog iets anders zijn geweest... en daar hebben ze ook bewijs voor gevonden... waardoor die bevinding ontdekt is. Oké, toch nog even, want u zegt dus ook... ja, uiteindelijk ben je als tennisser, als speler... gewoon echt zelf verantwoordelijk voor wat je inneemt. Had Halep dan wat anders kunnen doen? Had ze bijvoorbeeld de supplementen kunnen testen of zo? Ja, dat kan je laten doen. Je kan zelf initiatief nemen om ergens bij een instantie. En in Nederland gebeurt dat ook. Hè. In Nederland kunnen fabrikanten hun badges van producten laten testen, zodat sporters weten dat als ze dat product gebruiken van die badge, dat het schoon is. Nou, vergelijkbaar onderzoek kan een sporter ook zelfstandig laten doen. Daar moet je dan zelf voor betalen, dat moet je zelf inrichten, maar dat kan. Ja. En dan weet je zeker dat wat je gebruikt schoon is. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat u met heel veel interesse gaat wachten op de argumentatie van het CAS. Maar fijn dat u nu alvast een toelichting wilde geven. Dolf Segaar, sportrechtadvocaat. Dank u wel. Even doorpraten nog met Marcella. Is het nou goed, vind jij, voor het vrouwentennis dat ze terugkeert? Ja, goed. Het is een hele grote naam, laten we wel wezen. Voormalig nummer 1, 2 Grand Slam titels. Roland Garros, Wimbledon gewonnen. Een atlete, een speelster die altijd alles brengt op de baan. Vecht tot ze erbij neervalt. Mooie tennister om naar te kijken. Speelt lange rallies. Dus ja, als tennisliefhebber denk ik dat het mooi is dat zij terugkeert. Dat zal een toevoeging zijn. Of ze weer meteen haar niveau zal halen. Ja, dat betwijfel ik natuurlijk. Als je er anderhalf jaar uit bent geweest, heb je toch minstens weer een jaar nodig om weer een beetje op orde te komen. Kijk naar Naomi Osaka, die naar haar bevalling ook nu heel veel moeite heeft om weer terug te komen en om rondjes te winnen. En als je dan niet een hele gunstige plaatsing krijgt in een schema, dan wordt dat allemaal best lastig en kan dat nog even duren. Maar al met al is de grote naam en ja, in de top van het vrouwentennis met Swiatek, Sabalenka, Coco Gauff, Rybakina, Osaka die terugkomt. Ja, daar past een Halep ook wel bij. Ongeacht of ja, wie hier nu eigenlijk de schuldige is, dat is nu allemaal passé. Ze komt terug en ik denk dat het voor tennis leuk is. Ja, maar ze is inmiddels 32, hè? Als je zegt van ja, het duurt nog een jaar, iets meer dan een jaar om weer een beetje op niveau te komen. Die anderen hebben niet stilgezeten. Denk je dat ze dan de echte absolute top nog kan halen? Nou, top 10 sluit ik niet uit. Nummer 1 worden en echt weer Grand Slams winnen is wat anders. Maar laten we ook niet vergeten, Federer was ook 40 hè, toen hij stopte. Dus ze heeft nog wel een paar jaar. Het is iemand die ontzettend snel is. Hè. De benen, dat is haar grote wapen, de snelheid. En meestal als je wat ouder wordt, ja, dan verlies je toch een paar stapjes in de rally. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Maar ik verwacht zeker dat zij nog wel een paar hele mooie partijen gaat spelen. Maar hoe werkt het dan nu? Mag ze dan gewoon per direct weer, weer meedoen? Als ze morgen, per direct? Dat zou gewoon morgen weer kunnen. Ja, de vraag is of ze het conditioneel kan, maar ze zal toch wel doorgetraind hebben, denk ik. Ze zal doorgetraind hebben. Maar weet je, als je in zo'n case zit en je weet niet of je überhaupt nog mag spelen en of je nog gemotiveerd bent. Nee, ik verwacht niet dat haar niveau nu heel hoog is. Maar het gravelseizoen komt eraan. Dat is natuurlijk wel haar ondergrond. Nu heb je in Amerika Indian Wells, Miami. Daar zullen we haar niet zien. Maar deze maand, de komende 6 weken, zal ze denk ik met een opgelucht hart en met een vernieuwde passie weer op die baan gaan staan en als een gek gaan trainen. En op gravel is zij gewoon een hele goede speelster. Dus ik denk en ik hoop een beetje dat we haar bij het gravelseizoen terug gaan zien. En wanneer dan? Speculeer eens. Nou, dat is april. Roland Garros is eind mei. Ja. Ik denk dat ze dat als doel heeft, Roland Garros. Hè, om daar echt weer goed voor de dag te komen. Oké, nou, we zijn benieuwd. Dankjewel, we zijn bijgepraat. Marcella Mesker. Gaan we voor de laatste keer vanavond kijken bij die twee Champions League-wedstrijden. Bayern Lazio en Real Sociedad tegen PSG. Jeroen Elsof, is het klaar inmiddels? Ja, het zit er allemaal op. We weten wie er door zijn. We weten wie er uitgeschakeld is. Real Sociedad niet verder. En ook Lazio eruit. Bayern München won eigenlijk heel eenvoudig met 3-0. Man van de avond was daar Harry Kane met 2 goals. 1 keer... via Matthijs de Ligt, die een mooie assist gaf. En aan de andere kant was er maar 1 man van de avond. Dat was Mbappé. Overigens deed de Real Sociedad nog wel iets terug naar de 2 goals van Mbappé. Merino maakte er 1. En dus werd het daar 1-2. Paris Saint-Germain en Bayern door naar de kwartfinale van de Champions League. Ja, morgen dan zijn er weer 2 duels. Dankjewel Jeroen. Real Madrid tegen Leipzig. Morgen ook om 9:00, ook in dit theater. En Manchester City tegen Kopenhagen. Dat allemaal morgenavond. Dan is ook de synchroonzwemtweeling hier. Die tweede werd op het WK. Misschien heeft u het gevolgd. Die zijn morgenavond te gast hier in Langs de Lijn en Omstreken. En natuurlijk gaan we ook morgen alvast voorbeschouwen richting de kraker van komende donderdag.